أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. نيجي تامبالي ريك كوم نين كاي باخو ري داف دي سانت سون بوروم بي نيو مايات نيو ام بنين داجي في جاك جو تيد جي di julli ci sango yonenti di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di ñaan sun borom mu yok ci mom ay xéewal ak jamm, yok ko sa wa kërëm ya ak sahaba ya ak ñi topon seeni tank ak ñeneen di massa top ñepp ba ila yawmi din. Gannaaw ba ñu ngi am mbekté dajewat ak yeen ci sharh kitab tawhid le Cheikh Mohamed Ibn Sulayman At-Tamimi, ñu gën ko xamé Mohamed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Jëlon nañ téré bi batay ñi ngi tollu ci buntu bu mi wax mu né babu ma jaa fi tatayyuri. Babu ab buntu la buy waxtaan ci li nga xamanteni jaa dik na fi tatayyur, ci gafal, manam lu jëm ci walu gaf. Tay si la ñuy manam si la titre bi jëm tay. Comme niñ ko doon faral di fàttali rek, téere bi turam moo wone fam jëm, manam kitabu tawhid la tudd. Kon tawhid lay jàngale. Ñu gisoon tamit comme moom nim ko xame moom borom xam-xam bi wind téere bi ne tawhid mënoo koo jàngale lu dul rek pour mu leer sa bopp. Moom tawhid du mën a leer sa bopp lu dul rek sa faanu tawhid dafa leer, muy bokkaale. Te bokkaale nag dafa bëri ay sew-sew yu si nekk, dafa bëri ay mbir yu si nekk yoo xamante ni dafa sew, jar naa xam. Ndaxte xam ko mooy tax nga mën koo moytandiku. Ndaxte nekkul ne lu baax rek lañu war a jàng, waaye dañoo war a jàng tamit safaanu lu baax, xam ko. Ndaxte boo ko xamee si nga koy mën a moytandikoo. Loolu lu mel noonu la benn sahaaba xamoon, muy Huzayfa ibnul Yaman radiallahu anhu. Huzayfa mu ne nit ñi sahaaba yi yonente bi alayhi salatu wasalaam dañ daan ñëw di laaj yonente bi al xayr, mooy lu baax. Mu ne man nag dama daan ñëw di laaj yonente bi ashar, mooy safaanu lu baax, mooy lu bon. Mu ne lan moo tax moo doon laaj ashar, muy lu bon? Mu ne maxaafata an yudrika ni, damay bañ lu bon dax ma. Ndax nit ki nga xamante ni xamul lu bon mën naa dugg ci lu bon te du ko xam. Te ak mbon nag mënul féete kaw li nga xam ne mooy wutal yàlla morom bokkaale. Bokkaale nag dafa nekk si bokk si pas-pas si sa xol lay tàmbalee xenc say jëf ak say wax. Dafa am ay mbir yoo xamante ni nag nit ki bu ko fasee si xolam bokkaale pour mu dugg si moom day yomb lool. Bokk na si maanaam nit ki ni mu waroon a wéeroo si yàlla, wakiilu si yàlla kese, bu fekkente dafa wakiilu si yeneen mbir, loolu da koy dugal si bokkaale. Su wakiloo si yàlla tamit waaye bàyyi xel yeneen mbir tamit, yaakaar ne lor mën naa jóge feneen fudub yàlla, wala njariñ mën naa jóge feneen fudub yàlla, loolu pas-pasu xol la, waaye si jëf ji lay feeñ. bu ko defé muy lo xamanteni mën nako duggal ci bokalé légui li ñuy jang nak muy gafal am mbir mu bari lool ay façon yu ñu koy defé loolu pass pass la ci xol mi nit ko da koy gëm ci xolam gafal dara waye li ci judd moy jëf ji jëf jamuy jëf nak loolu moy jëfu bokalé ba parce que li ni wone moy ci kat yaakarul yalla ci sé ndegaté légui buntu bi mu tijé ko ben aya bu nek suratul a'raf mu ne وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون من آية بوب موي آية تيمير اك فانوير اك بن نيت موسى يا باغا خامتيني موسى نيوون عليه الصلاه والسلام ديلن و في توحيد ني باغ légi nak ñom ñuy accuser Moussa né ko yow Moussa dal biñ fi ñëwé ak sa message bu bëss bi ak sa diiné ju bëss yi batay ñun amunu jamm suñu dëkk bi yow da nga gaf yow Moussa da nga gaf légi nak lool mo tax Moussa tontu leen ne leen ala dama ne innama ta'iruhum fo sax yalla mo tontul Moussa ba nga xamanteni nitu Moussa ya Fir'auna ak ñamu andal neena yow Moussa da nga gaf sun borom subhanahu wa ta'ala mom mo tontul Musa ne ala dama ne innama ta'iruhum sen gaf inda Allah ma nga say yalla walakin wante aktharuhum li gëna bari ci ñoom la ya'lamun xamuñu kon fofu sun borom subhanahu wa ta'ala daf leen di wone sen gaf kat moy ñak top ñeen ñak top yalla wante Musa mom jotewul ak sen gaf gi dara fofu motax sun borom subhanahu wa ta'ala ne leen wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah ñom kat bu fekenteene am nañ sayyi'a moy lu ñaaw bu len dalé am musibu su len dalé yatayyaru dañuy gafal bi Musa fi Musa wa ma'ahu ak ñi andak Musa alayhi as-salatu was-salam mo tax sun borom neen ala dama ne nak innama ta'iruhum ten gaf inda Allah mi ngi joge ci Yalla manam bu amé lor dal bu len di lor muy musiba mi ngi joge ci yalla te dara waralu ko luddul ñaka top gi nga xamanteni ñak ngeen ko top message bi nga xamanteni mom la Musa andi legi mu ndi wat benen aya bu nek suratu yasin sun borom difa wax mune wa qawlihi qalu ta'irukum ma'akum a in dukirtum bal antum qawmun musrifun manam dafa amone ay nit ño xamanteni ñom lañu tudde ashabal qarya sun borom daf leen yonni won ay nit ñetti nit yonni leen fa pour ñu wolen duggal leen ci l'islam ñom ñu leen di wéddi na leen ñeen du ngeen ay yonenté té ñun sax dañoo sétt né di ngeen fi ñëwé ba tay indi seen lu bëss luy ñun sun dëkk bi dara baaxatu ci may mi baaxatu bé korba yi ni jul gañu dé ñukoy ñu leen di gafal ñom ñu leen inna tatayyarna bikum wa man ma'akum ñun kat gafal na leen ak ñi and ak yeen ñi leen gëm and ak yeen ñep da ngeen and ak gaf yeena tax suñu dëkk bi neexatu ñom ñu tontu leen ne leen qalu ñoo ñu leen ta'irukum ma'akum seen gaf kay mi ngi and ak yeen manam yeen nak seen gaf yeena and fu ñu dem and ak mom te dara warul ko rek ludul li nga xamanteni ñu leen ci wo ngeen bañu baño deglu wote bi ngeen bañu wuy ci fa in dukirtum bu leen waré rek ngeen bañ bal antum qawmun musrifun yen kat ay nit ngeen ñu yaqku ño xamanteni bëggu ño baax kon fofu rek ci ñaari a yoyu nga xamni mom la tijje di ngi ci gis ne gaaf dal mi ngi ci nit ki mo nit te and te benn gaaf gënul roy nak ñak wuyu wote ak yonente ñak wuyu wote ak tawhid muy bi ab hadith mun wa an abi hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر اخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول من جيرنتي ابي هريره يال نكو يال گرم من ينتب يال دي كات نينا والي امول مانام والي تي بوبام امول من غاف تاميت امول من لولو نين خامي ينن كاي تودي هامة موي بن بيتي بو خامي نين كانان غافال نيوم ñi nga xamne ñoy arab yi dañ ko nan gafal mu ne lo tamit amul mu ne safara tamit amul manam wer waw di safar ñom lañ ko gafalon muy wer wo nga xamanteni mo tok ci muharram weru tam xat wer bi ci tok ñom arab yi dañ ko gafalon yonenti bi neena nak yoy yep ngeen gëm amul mu ne len tamit nawa muy bidiw yi ngeen di sukkandiku yaakaani bu ngeen tawé bidiw yene ci tawal ndax ñom dañu am ay bidiw yu gafalon am ay bidiw yo xamne dañ ci yaakaaron ndariñ yonenti bi neena lol tamit amul mune wala ghul mune njuma tamit amul mune parce que ñom arab yi buñ ma sa digel comme dañu amon bokale wétalu non yalla yeen say sétan leen di feñu leen di leen tital yeen tane leen lool tamit amul mais fi wax bi yeen tane alayhi salam ne yi amul dakul mbir mi waye lañ sa gëm lool lay dak mais li dal mënul def dara waye lu am rek xamaleen ci dogalab yalla la mune walé amul nit ki febar walé fenen lolou bu amé tamit ci ndogal bu yalla la waye bari na ko febar dekk ni sé walu ko ko ñenti bu né walé amul manam nit febar wala benn gilem febar parce ñom dañu amul sen aada manam nit ci bu amé ak gilem gi rag febar buñ ko bëgga jaxass ak yenen gilem yi ñen ci nak bëgga dakk lolou parce ñom dañ ci amul benn façon buñ ci amul di gafal ay gilem yo xam dañu febar der leen feulet yenen tawi sallam né leen lolou jaruko mune gaf tamit amut ndax liñ adjon ci gaf moy ñak wakelu rek moy señ ci gafal ngir mune picc momu tamit ngeen xamanteni da ngeen ko gëm ndax ñom da am picc mo xamanteni bu ma sa na tak seen kër rek da nan picc ma la de kër gëma tak ab becc dana fa am xan yi ñom lu lañ gëmon mu mel dal picc bi moy indi becc bi amna ñeen tamit dañoo gëmon ci picc mi ne nit bu fekkante dañ ko ray togn ko ray ko ñu ni ko ray suppaliku picc legi picc mom nak moy ñew ci kër kakaray di fa tok diko tital ak yoyu ñom da lolu ñu gëmon mu ne len wër waw di safar tamit amul dakul wër waye lañ ci gëm ci wër wa gafal wër waw ndax ci nit ko xamne dafa bëgg def lu baax sax su wër waw ñewé day tok duko def manam ñom baaxalu ñu wër waw di safar yeen ci allah salam dak lolu tamit mu ne len naw tamit amul naw amoy bidiw liñu sukkandiko won ci bidiw yaakaane bu fekkentene taw amna bidiw mo lay tawal mam ay juroom benn bidiw yo xamne dañ leena tanon yi ñu tuddel leen bidiw été yi ñu tedd leen bidiw hiver anwaa'u shitaa wa anwaa'u sayf yoy yeb yoon taa salaam dakk ko ñu ne bidiw yi dal moy bidiw yu baax yi moy bidiw yu ban yi bidiw bi bu fenké rek day wone ne musiba mo na ra am benen bidiw ba su fenké day melni day wone ne khayr moy am muy yiw yoy yeb yoon taa salaam dakk ko dakkul bidiw bi waye lañ ta acc su ko ndiko ko ne bidiw loloy andi lol la yoon taa salaam dakk mu daxa tamit li nga xamne moy ghul moy njuma da buñu ma tan di genn ci guddi jek jek rek am luñu tatel dal ci dal di daw yaakaane seno fan fa lay yam wala mu meuna fa joge sax dal di tago xelam yow yep ñun sama tan dax ko ni yoyu amul mu indi waat benen hadith mu ne wala huma an anas qala rasulullah alayhi salatu wassalam la adwa wala tiyara wa yu'jibuni al-fa'lu qalu wa man fa'l qala al kalimatu tayyiba mune jele wat nañ tamit ci bukhari ak muslim yu jele ci anas muy ab sahaba radiyallahu anhu mune yonentef yalla di kat neena mu waxat fi rek ne la adwa walle amul lol ñu gëmon ci manam gilem yu febar yi ya japp ne benn gilem gu febar soko raxase raxé ak yenen gilem day muju wal gilem yoy yep mune lolu amul wala tiyara gaf tamit amul di gafal ay mbir wala di gafal ay nit wala di gafal ab dekk wala di gafal jamono mune yoy yep amul ngayen ci tek ci nak ne wayu ajibuni al fa'lu mune man fa'lu moma yem manam fa'lu la beug fa'lu moy gaf bu bax ndax te fi bu ne tiyara moy gaf bu bon moy gafal gaf bu bon waye dafa am lo xamanteni gaf bu bax la ngayen ci nan sam ne man lolou dama ko beug moy al fa'lu moy safanu gafal bu bon bamne al fa'lu qalu sahabay ne ko wan fa'lu walan moy fa'lu mune qala yunus sallallahu alayhi wasallam al kalimatu tayyib moy bat bu tey manam bat bu rafet ngakoy wax jeumele ko ci nit wala jeumele ko ci jamono ji wala jeumele ko ci bidiw yi lepp lu ñi gafal dal yow nga wax ci bat bu tey am ci yaakar bu rafet lol dal neena mom la bëgg mo yunus sallallahu alayhi wasallam manam nit ci rafet njott dal ci adunaam lol la wara def baña top lol nga xamne moy mbiri gafal nga xamne shaytané moko andi pour tital nit ñi rek ndax da shaytané tamit lol rek moy mbiram pour fexé nit ñi li ci lol la shaytané bo andé ak mom bok ci walu yop daf lay tital or sun borom nak mom so andé ak mom bok ci walu yop daf lay dalal Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ila an-nur sun borom subhanahu wa ta'ala neena man may kilifa mbolen ku am iman fep ku gëm rek man may ta kilifa lima leni defal moy dama leni di genné zulumat tay lu ndam yu bari la leni di genné ila nur jëme len ci genn leer gi kon ñu gis ne leer ben la parce que famuy joge kenn la muy yalla te yalla kenn la kon leer ben lay doon amma bu reelandum nak famuy joge day bari parce que bokal yi dañ bari saytane dañu bari ak leneen ak leneen ak leneen yoy ñep dañuy indi lan zulumat motax fofu la zulumat la wax ay lundam mais biñu wax nur nak genn la parce que yalla kenn la motax mune nak walladheena kafaru awliyaahum ash-shaytan awliyaahum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat waaw mune ñi nga xamne dañoo wedd yalla nak dañu am kilifa yu bari gis nga fole bam nek ci ñi gam yalla dañu am wali yu la wax parce que fofu singulier la parce que yalla kenn la motax mune ñi gam yalla ben kilifa lañ am muy ci leen di genn ci lendam dugaleen ci ben leer amma ñi nga xamne dañoo wedd nak awliyaahum seeni kilifa fofu pluriel la indi parce que shaytani dañoo bari motax awliyaahum seeni kilifa ñom kilifa yu bari la ñam kan moy seen kilifa at-taghut moy taghut ñu ne taghut nak moy lepp lo xamanteni ñu ngi koy jaamu te du yalla taghut tamit na tek shaytané taghut tamit dana tekiral ben way bo xamanteni mo ñew bëgg sank bopam jël place yalla comme di tek ay loi yo xamne dafa wuté ak loi suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne nak ñoo ñu nan lañuy def taghut nan lay def moy yukhrijunhum da cey genné ñi nga xamne moy ayu walu yom ñi sété ak ñom da na leen di genné minan nuri ci genn leer muy leeru yalla gi ila zulumat jëm nañ ci rëndam yu bari yi té bo xolé sax ñi gëm yalla kété ñoom kilifa ndax yalla rek moy kilifa Allahu zalika bi anna Allaha mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum mu ne ñi nga xamanteni gëm nañ yalla yalla moy seen kilifa waye al-kafirin nak ñi wéddi yalla la mawla lahum amuñu kilifa kon kilifar mom amul kilifa ndax té mom ku ne man nako yobbu yi jëli foko kon hadith bobu dal limi jangale dal moy yonent bi alayhi salam daqat na fi li nga xamanteni moy walé lañ gëmun ci warlu walé ci gilem ya daf ko daq di gafal ak gilem wala tiyarata mu daq tamit gafal ci bopam mo xam gafal gi nak fu jëm mo xam nit ki day jënd kërëm ni man dal comme am ab jaay kat la jigenama jik sumay gën dal suma tafé ku goor ramay def ba gis ku jigen dal di jënd xam ko ku nara sonu la légi bu fekkentene ni ngi jaay bu ko goor naré soxi mu ne xaaral man jigenama jik yoy yep gëm dal ne mom jigen moko jik kon légui dafa gafal goor fofu ci walu njaay mi do gis ki yor ab otom di dawal ni ab chauffeur la mo xam taxi la yor mo xam num yor ne dal man suma tenné rek medd sangam dal fa lay jëkka jaar wala garé sa auto ne man xam nga amna gis na ko sax ay nit ñukay def ño xam nenañ suñu garé sen auto suba bu ñuy ñew manam bu ñuy ñew di dawal auto bi du bëgg génné en arrière ñom avant na dañuy bëgg génné rek ci kanam même bu fekké fa nekk sax dañu wara en arrière dañuy avancer tout do gennat ne ñom génné ak génné kanam mo gën ci ñom manam premier jour la bu ñuy tal auto il faut auto bi day avancer doga man en arrière yoy yep ay gafal la yo xamanteni ku ko gëm da ngay sonu ndax bu fekkenteni julit bi mom jang na alcorane jang sunna du nabi na muhammad sallallahu alaihi wasallam li ñuy gëm moy li yalla wax rek ne wa ma min dabbatin illa ala llahi rizquha amu kenn ko xamne da nga tek sa tank ci kaw suuf ci loolu yalla mo yor sa wërse te sun borom xamna yo fa nga nek wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha fo nek rek yalla xamna la fa nga jëm tamit xamna ko lam fay fekk xamna ko yow loolu ngay gëm bo jangé sunna tamit sun borom sun yonenté allah jangal la né yow avant ngay judd sax la yalla paré fay ndir ci walu wërteuk comme nim ko jangalé ci hadithu abdullah ibn abbas mu jumul mu né yonenté allah sax kat xibaaré na len té moy as-sadiqul masduq moy ki nga xamanteni lepp lu mu wax deug la tél lepp lu mu wax ñun gëm nañ ko néna nit ki kat manam bu fekkene sun borom subhanahu wa ta'ala dogal na man yu ko goor dugg ci biiru ku jigen ba li nga xamanteni moy doom wara soxu sosu su amé ñetti ñen fukk su ko amé ci biir bi rek sun borom day yoni ab malaaka digal ka ñen ci mbir ne malaaka bi sun borom digal malaaka ne ko koku ñu ëmb ci biir bi am ñetti wër kat so démé na nga ëf ci mom li nga xamanteni moy wala ñenti wër so démé na nga ëf ci mom ruuf bi nang ci duggal ruuf kon manam ci ëmb bu amé ñenti wër rek ruuf am na ci kon nit la légui na nga bind ci mom wërtegam wërteg nu mu wara tollu ci aduna bind ko avant muy judd ci 4e mois bi ci aussi biñ ko ëmbé nga bind wërsegal bind ab datam fan lay yem manam mom ñaata at lay dund wala ñaata wër lay dund nga bind tamit na asaqiyun am sa'id ndax ko nara fexé la wala ko nara fexé di loolu so gëmé yow julli da ngay noppalu motax mu bax torop nit yi di fatali ko li nga xamné moy alquran waye di fatlu tamit sunna ndax mo lay gëna dëgeural ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kama ne ci zikrullah kete ci la xol yi di mëna dalé waye nak ku bayyi yi nak yow bayyi nitu ci torsu alquran ak sunna nak da ngay nitu ci ay bax ak ay aada ak ay taqalib yo xamne ay topando la rek te lolou jëmul sen wax ni ta ko fi indi rek te nit ñi tamit liñ mëna xalaatal moy sen tay way mënu xalaatal sen suba te même tay bi sax mënu xalaatal lepp kon lepp lo xamne bax la ak ay topano yuñu jëlé suñu mam ak ay aada yoyu ba lañ ko jël en tant que julit dañ ko wara pézé ci alquran ak sunna bu doppo ñu jël ko bu doppo nak ñu bayiko xamne yefu nit la rek te topalo wuñu lolou kon yoonte bi dal ni mo ne man nima yem nak moy al fa'lu ñu ne ko lan moy fa'lu mo ne al kalimatu tayyiba moy baax bu tey bu indi waat benen hadith mo ne wali abi daud bi sanadin sahihin an uqbata ibn amir qala ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ينجل من أبو داود في سنة بوبرس ما نعم في نيكو صلو يورلن أي غور لن يوخمنتني ñom ñep luñ la wax deug la ñu ne ñu ko jëlé nak satan yi wax Uqba ibn Amir mu ne yenente bi ali sallallahu alayhi wasallam kat dhukiratit tiyara 'inda rasulillah sallallahu alayhi wasallam don nañ waxtane walu gaaf don nañ ko waxtane ci yenente bi ali sallallahu alayhi wasallam am mbolo ño togon di tuddu lu jëm ci walu gaaf legi ban ko du ban ñi wax nak fa qala yenente bi yalla bi ne ahsanuha li gëna rafet kat ci lu jëm ci gaaf moy al fa'lu moy wax bu tey manam nga rafet ñop ci mbir matalan yenente mi neena mom faalu da ko yem matalan faalu ni ngi koy degge moy par exemple man na meuna na nek fi rek di jouer sama portal pour sal ko wala am luma ci def jek jek rek nit ken nit netul rek mu tombe ak mir mi bax legui nak ma rafet ndiop ci nit ko le nek kat nit ko bax la nak te tombe nak li nga xamanteni mom la don def tombe mu bax mune lol yenente allah neena lol daf ma yem manam yenente da ko don def lol nak moy safanu gafal moy nga nek ci am bir diko def soti wul wala nga nek am bir diko def mu bax jek rek nit genn baxut nga bëgg gafal nit kere mune yent bëggul lolu waye safan ba la bëgg moy al fa'lu ndax te fa'lu la ya'ti bi khair ma day indi yew ndax bo man ka la jalan moy fa'lu dani al kalimatu tayyiba moy bax bu tey kon hadith bi dal li Uqba ibn Amir wax neena dañu togon so yent bi alayhi assalam bi tuddu lu jëm ci walu gafal yent bi ne len ahsanuha li gëna rafet kat ci walu gafal al fa'lu moy fa'lu mune nak wala taruddu musliman du delo ab julit manam jek jek am lo yek soxol mune du tax nga delu manam li nga waron jep nga arrêté ndax te xaye nit ki sax momul xolam yene tay dana am lu ci duggu yo xamne jax jax shaytan la wala faiblesse doomu adama jek am lu xalat ci nit ne bo meul ci nit sangam dafa and ak gaaf ndax ma andek mom batay daf dama yek sama ay manki wala sama soxna ci nangam ak nangam mo tecc sama wërseug ak yoy ay xalat la yu shaytan di indi waye suñu ñent bi ne nak yoy bu ñëwé wala tabatu muslim bu mu la dello manam bu mu la taxa arrêté ci li nga doon jëf maka lan yow yaangi genn sa kër tay nga tafé ku goor légui yow bayyi wo ci xel sax nga dem sa marché ba affaire yu baxul légui nak nga ñëw ba sa kër ngay xalaat na man ta tay man ku goor la tafé légui yow xalaat nga ko lool mëno ci dara sa xel la rek sa ëlëk sa nak ngay genn tafé ku goor yoonte na la nak bu nga taxa dello continuer rek ci li nga doon def deug la xalaat bi ñew na ci yow mëno ci dara waye nak continuer lool la wax mu ne wala taruddu muslim bu mu dello ab julit mune nak fa idha ra'a ahadukum ma yakra kenn ci yeen bu gese lu ko neexul sax tan ci man na gis lu ko neexul fal yaqul na am lu mu wax moy lan manam yeen say nga yek sa xol lu ay xalaat yu bon sax xalaat yo xamne setan mo koy sol put gafal ak nit wala sa soxna wala sa rak wala mbokk yi ngay nekkal wala dita bi ngay liggey wala yoy mune nak yoy boko jege sa xol na nga wax li na nga ne allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyiati illa anta wala hawla wala quwwata illa bik mané kon lol moy ñaan bi nga xamné moy dello xalaat yu bon yoyu ñaan bi limi tekki moy ay yow yalla kat kenn du andi yiw kudul yow la yati bil hasanat illa anta kenn du andi lu bax lu rafet aw yiw kudul yow yow rek ya indi aw yiw te yit wala yadfa'u sayiati illa anta kenn manul fek lu ñaaw kudul yow lu rafet bu ñewé ci yow la joggé lu ñaaw su fego ci yow ya ko fek wala hawla wala quwwata illa bik fexé amul katan amul lulul bu jogé ci yow kon man suma amé fexé yama may suma amé katan yama ko may kon yow rek ya am fexé ya am katan wala hawla wala quwwata illa bik kon lolu ñaan la bo xamanteni nit ci bu ko waxé rek day dello xalaat yoy nga xamné shaytané moko don def ci mom wala annasul amara bisu bim nekkal muy bakkan dilay digal lu ñaaw lool yépp dang kay delo ci ñaan bobu kon muy ñaan bo xamé né am solo la mu jégué fofu andi wat benen asar muné wa an ibn mas'ud marfu'an at-tiyaratu shirkun wa ma minna illa ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه ابو داود والترمذي وصححه وجعل اخره من قول ابن مسعود من جلنا نتي عبد الله ابن مسعود يالنا في يالا غرم موي حديث وخنا مرفوع على خينا نيكول عبد الله ابن مسعود موكو ديغ ديريكتمان سينتي بي واي امنا صحابو كو واخ واي دا افاز صحابو من دال موكو ديغ سينتي بي ديريكت مرفوع على من لا يونتي واخ يونتي نينا اطيرت الشرك غافك بوكاله لا di gafal mbir lolou rek ci bokale la jëm mu wax ko ñaar yoon ne ak tayaratu shirkun gafal bokale la waye tan yonenti tek ci ne wama minna illa amul kenn ku nekk ci ñu dul dana yeg lolou wama minna amul kenn ci ñun ñep julit wal nit ñep sax illa lu dul dana yeg walu gaf ci xolam legi nak gafal gi man nga koy soxal waye bu mu la taxa jëf bu mu la taxa arrêté li nga waron def lo fofu la la ak julit di ragne ko ci dul julit amul tawhid mom gafal gi man nako tey def man nako taxare amna julit bi nak gafal gogou mu yeb ci xolam lolou duko taxa def lum beugul won def waye duko tey def lum narona def motax mu tek ci muné walakin allah wante yalla yuzhibuhu moy dindi gafal gi bi tawakkul ci wakilu fekkene yokilu nga ci yalla wakilu gu wer moy dindi lolou nga yeb soxol kon boko yegge soxol rek delu watal ci yalla fasiru ila allah inni lakum min hunadir mubin la wax daw len ci yalla rek sa bu ngeen yeb dara luy joge ci shaytané nga xamné ak xajj la na ngeen taw ci borom xajj bi pour mucc ci xajj bi muy sun borom subhanahu wa ta'ala motax mo len fatiru daw len ila allah jëm ci yalla inni lakum min nadhir mubin man khat khuppe kat la bu bir bu len di xuppu pour ngeen baña am sanjum yalla mune abu daud mo solo hadith bobu ak tirmizi tirmizi neena hadith bu wer la wante tirmizi neena wax bi li ci muju lim muju wax fi ibn mas'ud moko wax ndax tay hadith dani at-tiyaratu shirkun at-tiyaratu shirkun wa ma minna illa gafal bokale la gafal bokale amul kenn ci ñun nak ku dul dana ko yeb fofu la waxu yent bi yeb sirni ji mune wax bin fi tek walakin allah yuzhibuhu bi tawakkul wante yalla moy dindi gafal bi tawakkilu neena ibn mas'ud moko yok ci wax bi ibn mas'ud su ko ci yokke rek dafa fekk ne ci ñangal yent bi sallam la ko degge te diñ ko degge tamit ci ñaan bi yent bi joxe mune fa bo yegge gafal ci ñaanal ñaan bi ñu jang sank te lol moy da ngay dello sa wakilu ci yalla muy indi wat dara muné wali ahmad min hadith ibn amr man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad ashrak qalu fama kaffaratu dhalik qala an yaqula allahumma la khayra illa khayruk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghayruk muné jël nañ ci ahmad ci ben hadith bo xamné ni ngi ko jëlé ci ibn amr muné yenen tan ali sallam néna man raddathu tayratu an hajatihi kep ko xamanteni gaf tax na nga delu sa ayo amon nga ayo bo don dox nga yek ak gaf tax nga arrete ci mbir momu faqat asrafa koku bokale na kok kon gem na ne lor dina joge ci kenen ci kudul yalla c'est lor ak njariñ mom ci yalla kete lay joge ad-dar an-naqa wa dar min ar-rahman laysa min al-bidan wa sudan mune njariñ ak lor kat ci rahman lay joge muy yalla waye du joge ci ko wex du joge ci ñun wex mom taxul nga am njariñ ñun la taxul nga lambok lor kon yoonte bi neena man raddatu tayaru kep ko xamanteni gafal mo la arrêté tax nga delu an hajati fi aaje ba amon so mbir bam don dem faqat asra koku mom bokale na bam waxe lol nak sahaba yi ne ko qalu ñom ñu ne ko fama kaffaratu zalik waaw lolou lan mo koy fat bakkar bobu lan mo koy fat legi suñu yoonte bi dane kep ko xamanteni gaf tax na nga delu ci sam ci aaje nga amon bokale nga legi sahaba yi ne ko lan moy far lolou ñom waxu ñuko lan moy far bakkar bokale waye lan moy far yeb di ci yeb doxol sax sahaba ñu xamnañ ni ñom gafal mom ñepp koy yeb waye bu len taxa delu sen aaje waye nak ban ka ne fama kafar da lan moy far lolou moy yeb di ci sun xol waye bu fekente ne te tax na nga arrêté ni nga waron def rek fofu mom da ngay dugg ci cadre bokale lolou kafar bi mom sahaba yi lajul lolou waye liñ laaj moy yeb di ko yeb sen xol legi diñ ko laaje lan moy kafar bi qal yaronte bi alayhi salatu wassalam mun an yaqula kiko yeb na wax li bi tay benen ñaan la bo xamé dana tax lolu nga soxol mu deñ allahumma la khayra illa khayr e yow borom bi kat yiw amul ludul saw yiw mom su amé rek fekk ne saw yiw raw yalla lu joge ci yow rek moy yiw wala tayra illa tayr gafal bu amé fa gaf la yow yalla ko gafal dal moy gaf ndax ku ko xamanteni ku wedd yalla la bi bokalé koku mom mom pa comme nim ay waxe rek qalu ta'irukum ma'akum koku mom mo and gaf mom ci bopam moy gaf ndax té bi bokalé yalla di taxaw manam di jaxaso ay sobé di tour ay nepp ak ay xam ak yu ken xamul yu salté yoyu koku mom mo gafal bopam waye gaf mom nekul lo xamanteni day nek ci nit nit ku sef mune fi dal da ngay ñaan ñaan bi nga ne ko allahumma yaw yalla la khayra illa khayruk yiw amul budul sa yiw wala khayra illa khayruk gaf amul budul sa gaf tayit wala ilaha ghayruk ken du yalla kudut yaw ken yelawu jam kudut yaw kon ko nga sampat li nga xam moy batub la ilaha illallah muy tawhid nga xamne da fay dakk shaytané indi li nga xam moy wetal yalla mune amna benen hadith tamit bu ñu indi ci walu gaf mune وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهم عنهما انما الطيره ما امضاك او ردك في مولير لان موي غافل في وقت بو غات يم ينت عليه السلام من حديث بن نكو جله في دوم عباس بوب دي فضل يعني نان يالا غنم من ينت بن نانا انما الطيره يغلن ني غافل كات نيكول دارال لول ريك ما امضاك لولا تخا ديم او ردك ولا متيخ تخلا ركولين ياو دال نرو وون ديف دارا وايي نجا جيك ريك am lu ñu sam sal ne waaw li man ko suma ko deful kat am lu dara lu ma nara dal te lolou du dara nga dal di def lolou gafal la aw rabba fa wala nga noron def dara nit ñew nga ne wax na top nit ci dal mom suma def sama ngir mi dal du baax ndax muñ wala nga noron def dara rek wéru safar téru comme ni arabiy doon def mu ne ah na arrêté sey mu non na dox mom na arrêté ba safar jall rek legi lu nga gëm lolou nak mu ne lolou mom moy gafal kon dal neena innama tiyara yeglen ni gafal ma am daka moy lula taxaw wey ci mbir aw radaka wala mu taxla arrete baña def am mbir kon lool rek moy gafal mais fekente ne taxula def teewula def nak dang koy soxol rek loolu mom da ngay delo sa bop fi yalla rek mu dal di deñ comme niko sahaba yi jang laaje yonnati allah sallallahu alaihi wasallam yonnati jangal len ko bam len waxe rek ni wax allahumma la yati bil hasanati illa anta wala yafu sayiat illa anta wala hawla wala quwwata illa bik moy dal nga gem ne lu bax ci yalla lay joge lu bon sun ko naray fek yalla mo koy fek te fexé amul katan amul bulul bu joge ci yalla wala nga ñaan benen ñaan bin jangale fi ne allahumma la khayra illa khayruk wala tayra illa tayruk wala ila ghayruk yow yalla kat yow amul bulul sa yow gafal bu amé ah xana bu joge ci yow la lay doon ndax te ñari ñat lool rek ci yalla rek la mëna joge tayit wala ilaha ghayruk ken yalaw ni jamo kudut yaw kon dal lolou la don andi ci buntu bi mune nak yi ñu jang ni muy ñaari aya yi ak hadith yi amna ay masala yum ci mana degge mune fihi masail amna ay masala al ula masala bu jekk ba at tanbihu ala qawlihi ala innama ta'irukum 'inda allah ma'a qawlihi ta'irukum ma'akum moy nga yewu ci ñaari aya yi ndax aya bu jekk ba daf ne ala innama ta'irukum 'inda allah ñoñu di wéddi Moussa bu tori diko tuumal nan kon yow Moussa yaa ñi nga andal da ngeen am gaf suñ borom na dañ leen innama ta'iruhum kien gaf ku inda allah mang ta yalla benen ay bi nek suratu yasin suñ borom daf na leen manam nit ñoñu di yonenté dañoo waxé nit ne leen ta'irukum ma'akum kien gaf mi ngi and ak yeen kon ñaari ay yi boko déggé ci zahir ci kaw ni da ngay fawné dafa am contradiction parce que manam dafa ñaari ay dafa juwatlo ci zahir ni bo xolé non waye bo xolé ci biir di nga gis ne ben la aye bu jëk bi daf ne ta'iruhum 'inda allah sen gaf mang ca yalla aye bi ne len ta'irukum ma'akum sen gaf mi ngi and ak yeen ñu ne lan mo tax sen gaf nek ci yalla moy lu len nara dal mom ci lo xamanteni safa la ay bugal ak ay musiba ci yalla rek la mëna jox yalla mo koy dogal wan lan mo tax yalla tek len ko nak moy ta'irukum ma'akum sen gaf dafa and ak imam da ngeen ko mérité parce que nangu wolen top jangale yeen ci bi mo tax mu ngi gis ñu le sele nga xamne moy firawna juroom ñeenti téman yi ñewon ci mom yep amna ci yo xamanteni ay musiba la won ay mbottu ay dret ay teñ yoy yep sun borom wacce won nako muy ten gaf gogou wacce won nako lan motax mu wacce won ko moy dango dañu nangul won top ci xamne moy Moussa ak lam andi ci message wacce ko topon bu len dal parce que ñu andon ak Moussa gaf da dalu len won mbottu ya bokul won manam mbotte ñewul won ci wa keur Moussa ñako gem dret ga ñewul won ci wa keur Moussa teñ ñewul won ci ñom kon gaf gi kay li tax mu and ak nit ci moy dafa wedd sun borom subhanahu wa ta'ala kon ñaari ay dañuy motalante waye ki wum juwat lowul muni astaniyatu ñaaral bi ni jangé ci ter buntu bi muné nafyul adwa daq nga xam yoni tay ala salam daq nako walu walé ñom liñu gëmon ci walé muy dem ci li nga xam dal dañ koy gis rek gis ko muy yooyu noonu ñu ne gilim gi daal li mu yooye ni ak yaxam yi boo ko raxalee gilim gi leen ni da leen di yàqal léegi ñu ñu der ko fële bàyyi ko noonu. Niñ koy wa niñ ko defoon ci gilim yi ñoom arab yi noonu nga koy gis tamit fii ci ay xarak xam xaru mel meloo yu kenn xamul day ñu ñoom dañ am xar mu weex sal daañ koy dañ si kër gi foofu duñ ko laal duñ ko def dara di ko jox muy lekk muy naan ñu ne nag monsieur bu nar a ñëw si kër gi sa xar ma lay dem yooyu yëpp ay gaafa la yoo xam ne yéen si ne na ko amul. nafyu tiyara dàq na tamit gaaf si boppam mooy astaale sa ñetteel bi ñu jàng si masala bi dàq yéen sànq sànq dàq wàllu gaafal arrabiatu ñeenteel bi ñu si jàng mooy nafyul hamma dàq gi mu dàq picc moomu ñu gëmoon naan li la am picc la moo xamante ni daal kër gum tàgg rek kër googu moom musiba moo fa nar a wàcc dafay tàgge ne fii am na dëj bu fi nar a am wala ñu gëm ne picc mii kat mooy kan rayon kat moom moo suplikum picc di laaj li nga xam ne mooy dreetam ci ka ko rayon. alxaamisa juróomeel bi ñu ci jàngee mooy nafyu safar dàq gi mu dàq weeru safar dàqul weer waaye lañ sa gëmoon ne weer wi daal weer la woo xamante ni barke nekk si lépp lu ma nar a def moo xam dama nar a takkab sëy dama nar a tukki dama nar a taxawal projet weeru safar bu ñëwee rek damay def lépp sama koy teg si suuf ba weer wi nga xamante ni jàll na ma doog a dox loolu yéen ne loolu amul. mu ne assaarisatu juróom benneel bi ñu ci jànge annal fala laysa min dalik bal mustahabun mu ne nga dégg si nag ne lii di fala muy rafet njort ci nit rafet njort ci bis rafet njort ci weer rafet njort ci lépp lu ñu ñuy gaafal mu ne loolu moom bokkul ci gaafal gu ban bal mustahab mais sax loolu lu ñu sopp la maanaam dañ koo sopp si nit mu koy def ndax yeneen tamit nee na yu'jibu ni lfalu man damaa sopp li nga xam ne mooy alfalu kon lu mu sopp rek lu baax la lu ñu war a sopp la. assaabiatu juróom-ñaareel bi mooy tafsiru lfalu nga leeral lan mooy falu ban yo ban la yeneen ti bi ala lan mooy falu dane alkalimatu tayiba mooy baax bu teey maanaam wax bu rafet nga wax ko kat mooy falu te wax bu rafet jëmale ko si nit wala ci weer yooyu ñuy doon gaafa lépp day fay wan ne yow sa xol rafet na te am nga yaakaar bu rafet. assaaminat juróom-ñetteel bi ñu ciy jànge mooy annal waaqia fi lqulub min dalika maa karahatihi la yadurru bal yudhibuhu allah bi tawakkul mu ne li ngay yëg sa xol ci jekk-jekk rek yëg am loo yëg sa xol ci nit wala ci ay mbir mu ne loolu si gaafal la bokk wante nag bu fekkente ne yow teewulaa def nga wakkilu si yàlla suñ borom mooy dindi xalaat yooyu nekkoon sa xol yudhibullahu bi tawakkul yàlla moo koy dindi ci wakkilu gu dëgër kon gaafal daal boo ko gisee mooy kon ñàkk wakkilu si yàlla rek ku wakkilu si yàlla dëgg moom gëm ne njariñ ak lor si yàlla lay jóge parce que njariñ ak lor kese la xëc ci njariñ wala feeg lor mooy tax nit ki di gaafal dara maa ngi jaay jaakaar ne daal man suma ab xale sooxee wala ku ma jour gut wala daal yaa xam noo ko gëmee damay jaral loolu moom ñàkk wakkilu si yàlla la rek waaye boo gëmoon ne yow bi ngay génn sa kër fekk na malaaka moom rëdd na sa wërsëg fi muy yem moom doo gëm yooyu kon sa wakkilu dafay dëgër. mu ne attaasiatu juróom-ñeente bi ñuy jàng ci bunt bi zicru maa yaqulu man wajada ki nga xamante ni yëg na xalaat yooyu lan lay wax jàngal nañ ko ci ñaari ñaan yu yonente bi jàngale sala alayhi wa alihi wa sallam al aashir fukkeel ban ci jànge mooy at tasrixu leeral nàññ ne bi ana tiyarata shirkun leeral ne tiyara moom shirk la maanaam wàllu gaafal moom bu kenn am lu muy hésité wala di jiix jaaxa moom bokkaale la lu leer la ku gëm wàllu gaafa rek gëm na bokkaale kon at tiyara shirkun yonente ala sallam nee na at tiyaratu shirkun at tiyaratu shirkun wama minna illa mu ne gaafal bokkaale la gaafal bokkaale amul kenn nag si ñun kudu dana la dab wante nag yudhibuhu llah bi tawakkul yàlla moo koy dindi ci boo wakkiloo dëgg kon foofu rek ngay ràññatlee ki am tawxid ak ki amul tawxid mooy ñëpp a yëpp loolu ñëpp a koy yëpp wante nag ki am tawxid moom loolu du ko tax a def du ko tee def waaye ki amul tawxid nag loolu dana ko tax a def dana ko tee def. alxaadiyatu asharata fukkeel beeg benn bi ñu ciy jànge te mooy bu mujj bi mu ne ko mooy tafsiru tiyaratil mazmuma tafsir bi mu joxe ci xadisu alfadl ibnu alabbas leeral ak tiyaratul mazmuma maanaam gaafal ginu ŋàññ kon am na gaafal gunu sopp mooy alfadlu ak tiyaratul mazmuma nag mooy maa am daaka aw raddak mooy loo xam ne tax na laa jëm ci mbir wala mu teelaa def yaa ngi doon def nga am loo yëpp ne daal man fa ma jëm daal nangam ak nangam kii ma gis ñi taseeg moom boo may tul sama affaire du baax naa toog benn yoon wala yaa ngi ñëw di jël taxi gis benn taxi nga gis waa yi sol am mbaxna da nga ne ah nit ku sol mbaxna genre gëm yooyu gëm ko yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni heureur la kon loolu la sëriñ bi indi woon ci bunt bi. léegi dañuy dellu si beneen sëriñ muy Mouhamad ibnu Abdul Wahab ci al qawlul mufid ñu jël ci tuuti rek ci loo xamante ni moom la leeral ci lu jëm ci tiyara bii ñuy wax muy wàllu gaafal mom lim jëk def moy ta'rifu tatayyur mu leral lan moy baat bobu di tatayyur parce que borom téré bi dafa né babu ma jaa fi tatayyur li ñew ci walu gafa légui tatayyur bobu nak lay leral fi mu lay delo ci baat bi ci walu literatu arab ci ciosanu baat bi mu né tatayyur kat masdaru tatayyara manam ta tatayyur lol masdar la ci walu nahwu grammar arab masdar lañ koy tuddé légui verbe bi fim joggé moy tatayyara gafalna tatayyuru ak gafal mune wa asluhu ciosanu baat bi nak makhudun min at-tayri ci picc lañ ko jëgé jëlé xam nga picc boy wax arab yi wax picc da nan at-tayru picc légui nak ñu né lan motax ñu jëlé baat bi ci picc walu picc moy arab yi ci am picc la sen ciosanu gafal sin tambalé wala sin gënonu ciwé ci am picc la ñom dañ nan gafal am picc soit ñu am ci gaf bu rafet wala gaf ga bo xamé né du gaf bu ñaaw wala gaf nga gu rafet ci am picc ñom légui masala niñ ko daan def dal moy dañuy yo am picc ni sen loxo mo xam lum doon légui nak buñu yoré picc mi dem ba ci buntu kër gi fi ñu wara génné dal di sanni picc ni nak picc ni démé walu ndijor ñu né ah sama tukki bi dana bax picc ni démé walu chamagne ñu né sama tukki bi du bax ak yu mel nonu dal lañ daan def gis nga mbeur yi am nañu xamné dañ daan am picc yék rek sanni picc ma xamoko fu jëm ñuy joxañ picc ma naan affaire dana bax té affaire yi mom yalla do nga xam mune dal bari na ay wama asbaha dal ak yu mel nonu mo xam fim picc la li tax ni tuddé ko tatayyur moy ci am picc lañ ko daan def wala wax ci la gënon ci wé ci arab yi wante nak légui gaf gi nak dem na ba law ci mbir yu bari mune fil lol moy manam baat bi ci ciosanam mune fil ikhtilaf ci walu ñu koy sukkandiko ci walu lugha wal bo la bok ci walu tawhid ci walu fiqh moy at-tasha'um bi mar'iyyin aw masmu'in aw ma'lum gaf dal soko bëggona leral ci lu gëna yaatu dal da nga nan at-tasha'um moy nga gafal bi mar'iyyin ci lu ñuy gis manam nga gafal luñu mëna gis comme ak nit wala ak kër nga gafal ak kër ne kër gëre dal mom du kër gu baax kon lu ñuy gis la aw masmu'in wala lu ñuy dégg lo xamne gis ñu ko sax waye lu ñuy dégg la aw ma'lumin wala lu ñu xam léegi nag muy joxe exemple ci yooyu maanaam naka la nit ki di gaafal lu ñu gis wala lu ñu dégg wala lu ñu xam mu ne masala nit ki bu fekkente ne dafay gaafal ci lu ñu gis mi ngi mel ni rek picc ma arab yi doon sukkandiku xam nga picc looy gis la tànnitam picc bu demee ndijoor nga ne sama affaire dana baax bu demee càmmañ nga ne tukki bi du baax léegi nag nga lemaat say bagaas toog léegi na boo xayaatee tànniwaat ko bu demaatee càmmañ xam naa kon bu yàggee sa tukki bi doo mat a dem ndax picc mi bu ko si yàlla xiiree moom saa boo ko sànnee càmmañ la jëm kon loolu ñu si ay coono la léegi nit ki nan nakal mën naa gaafal tamit lu ñuy dégg mu ne masalan daal nit ki mën na itti woo benn mbir jekki rek dégg benn baat kenn di wax naan yaa xusraan yow ko perte ki mu ne sama mbir du baax ndax dégg naa ñuy woo xusraan ndax sa xusraan xëy naaw tur la wala nga yaa ngi dox si mbedd mi nii jekki-jekki rek gis benn jigéen buy dóor doomam naan kon yow dooma sa tekki di wax nga ne ah dooma sa tekki laa dégg kon de man moom sama nangam du baax amu yooyu am na ñoo xam ne gëm nañ loolu mas naa dégg sax benn waay bu doon wax mel noonu mu ne moom bi muy wuti soxna léegi duñ demee ba si buntu kër fi takk war a fekkee soxna moom dafa borom takk bi léegi daareel tuuti bala may génn ma déglu léegi mu ne biñ dégloo si buntu kër yi dafa dégg benn soxna naan suñ fàllu andil ndox mi mu ne ah kon affaire dana baax comme suñ fàllu andil ndox mi laa dégg mu ne léegi ma dugg nag takk ma xam ne affaire dana baax kon gis nga foofu moom mi ngi gaafal léegi bu déggoon leneen kon moom day wax borom takk wàññeekul ñu dem tey du baax léegi bu ëllëgee mu ñëw mu ñëwaat kon yooyu dafa nekk ay affaire yoo xamante ni yu ñu gëm la rek mooy lan mooy nit ki wakkiluwul ci yàlla wala boog bu wakkiloo sax wakkiloom def na kon daal mu ne nit ki noonu lay gaafaloo si loo xam ne da koy dégg léegi nag aw maaluum loo xam ne lu ñu xam la gisoo ko déggoo ko waaye lu ñu xam la comme ay bis nit ki jekk rek gaafal ak bis ne àllarbay xaw ma lu ñu ko tuddee ay wala salaata yi kenn xamul léegi àllarba yooyu ñuy gaafal wala salaata yooyu ñuy gaafal léegi fu ñu ko jële est ce que ñëw na ci alqouran wala ñëw ni sunna déeréet bu fekkente ne suñ borom subhanaa taala dafa alakoon aw xeet ci bisu talaata fekkiwul ne talaata moo gaafal nit suñ borom la soog mu neex ko ci jamono jooyu ci bis boobu sa talaata ba mu alak leen mu ñu jeex na léegi talaata boobu moom jàll na moom ndax da seet bis ba talaata boobu am nañu alkuwul woon bu dee nitu huud ya ñuy wax te nitu huud sax suñ borom nee na ba ma leen alak juróom ñaari fan yu matali sëkk laa leen alak kon moom bu doon gaafal juróom ñaari fan yëpp lañuy gaafal saxaraha alayhim sab'a layalin wa thamanina ayamin baqara ne xusuuman dañoo toftaloo maanaam juróom ñaari fan ak juróom ñetti guddi yu toftaloo laa alakoon niti hud ya mu ñaar kon nit kon bu done gafal kon jurom ñaari fan yep lañuy gafal te def naane jurom ñaar fan nit ken mënu ko gafal mu ne nit ki tane dana gafal ay wër comme niñ ko waxe rek ci safar bi nit di done gafal muy wëro top ci tam xarit aw wala ay at nan at mi dal du at mu bax comme at mi ci jall ñene 2009 bi atum comme crise dafa bari lay du at mu bax mu ne nak li nga xamne ay wër la wala ay fan ak yoyu duñ ko gis duñ ko deg waye nak nit lañ ci yeen fay da nañ ko gafal mu ne nak da nga xamne li di walu gafal dafa daxontek tawhid ci ñaari wal manam gafal bo dege ñu ne la dafa daxontek tawhid dafa am lutax ñaari bir mo tax mu ne bu jekk bi moy ki nga xamanteni day gafal bir ata'a tawakkuluhu ala allah koku mom dafa dok wakilum ci yalla koku wëratul legi ci yalla mom koku ci am pic la wëru wala wax ci ay lu muy deg ci lay wëru wala ci ay fan lay wëru koku wëratul ci yalla ndax bu fekke dafa nana dok tukki bi wara genn altene jek jek affaire yi baxul talata top mu wara genn talata nan duma genn talata na baye ba alar dama genn bu ken tukki talata accident yi day ba rek yu ken xamul ak yu fen xamul yoyu ay taxawalu la yo xamanteni amul ndax te ku gafal aw wer ya aw wala aw fan ya toñ fan wo ya toñ wer waye ñom ay jaamu yalla lañ rek ci sun borom def takhir dal leen tagatal nak ñom mom la yaasuna la ñom mënu ñom moy yalla jaam bi tay di nit wala ci ne moy yab yalla ba kay moy wante ñom mom duñ moy yalla ñu ngi dox ci digal di leen sun borom subhanahu wa ta'ala defal muy tagatal leen lolu kon dal mu ne gafal da fay daxonte ak tawhid ci ñaar bir bu jëf bi moy ki nga xamanteni da fay gafal koku dafa dox ak waxilum ci yalla koku wërutul ci yalla mom ni wëru ci leneen lu dul yalla mom lool moy premier bi wonane gafal dafa daxonté fasé ñaaral bi moy mom kat dafa aju ci am bir mo xamanteni du dara taxayul lu gënñer la rek lu imaginer ci xalaatam la ni rek gënñer ko wante nekul lo xamanteni lu am la mune loolu moy ci lool ngay déggene kat né li nga xamné moy taxayul yu xillu bi tawhid da fay xajamal tawhid ba tax man nako yaq nit ki nga xamne da fay gafal xajamal na tawhidam ndax wëru wakilu ci yalla lolu ap point la bu am solo ap ciosan la bu am solo ci walu tawhid wakilu ci yalla lolu ciosan la ci tawhid wa ala allah fatawakkalu lum tafek in kuntum mu'minin wakilu len ci yalla kefe in kuntum sarfa bi moy bu fekke gem ngeen kon condition la rafet neena bu fekke yow gem nga yalla am nga tawhid kon wakilu ci yalla kefe kon wakilu sarfa la ci tawhid motax mo ne ki nga xam dafa wakilu ci ay mbir wala ak ay mbiram ci lo xamne taxayula imagination la chaque ne koku mom xajamal na tawhidam tawhidam matut ndax sun borom mi ngi lay wax ci suratul fatiha te yow ya signewon contrat bi ak digante ak sa borom bang ko ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lay jangu te yow kess lay dimbaliko legi nak waji di dimbaliko ci ay picc ak yoy kon mom iyyaka wa iyyaka nasta'in mom waxon mom dimbinoko contrat ba respecté wu kon moy xajamal na tawhidam yakna tawhidam sun borom lu wax ci wurtu hut mo ne neena fa'budhu wa tawakkal alayhi gis nga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bobu mo wax mom la fedali wat fine fa'budhu jamul yalla wa tawakkal alayhi wakilu ci mom kete manam nga wëru ci mom sey bir dal wër ko ci yalla comme ne ko hadith abdullah ibn abbas leralé bako sun yonnati bi alayhi salatu wassalam diko sa baati am solo ne ko ista'in billah wala ta'jaz nga dimbaliko ci yalla te bu lot manam bu dug ci am bir rek mu jafé rek ngay lot na nga xamné yow ci ki nga dimbaliko koku man na xaj ngir yépp lu mu jafé it bu féké lu gën na ci yow en tant que julit da ngay gëm dal rafa ñëf né yalla li gën lay def man na nga tabablu def moolem asbab yi nga man légui li nga manul nak nga bayiko ko yalla kon nit ki da fay def lim man lepp doga nak né yalla ci dëss waye nak ci tambali bi rek ngay wo yalla yalla néna bala may ñëw nak da fa tek yow say moy yépp jeex comme ni mu léra ci Musa alayhi salatu wassalam ba nga xamné Fir'aun mi ngi leen di dakk ban ñëw ci ba sa geejga fofu la Musa maleem xam nga daw mom ku ne man ñom manon nañu daw ñi neñon daw di daw ba nit ñu geeso gis manam Fir'auna ci nit ñu di ñew ak seen mbabar ñew nak mbolo mu bari leg nak ñom dañ nekk ya Musa inna la mudakku ah Musa kat dañ ñu dabi gis nga ñom inna la mudakku dañu fedali tax ne ñun mom dañ ñu dab mom fala bu dab mom dañ ñu dab moy nitu Musa ya waye gannaaw Musa amna yaqin ndax sun borom moko waxal ne ko demal watru fil bahra rahwan bayil geejji rek yow duwal geejji rek legi nak bi nga xamanteni Musa ini tam wax nañ ko lol mom dane kala inna ma'iya rabbi gis nga ma'iya la wax dedet sama borom mi nga and ak man sa yahdin dana ma gindi kon mom dafa gem fof am yaqin legi nak xam nga bi nga xamanteni Musa alayhi salatu wassalam def na digantem ak geejgi lu toll ci ay 10 mètres fof mom yalla intervenirul waye bi ñëw nak ba ci tefes bi nga xamne ten tank ya ngi toy la ko nek idrib bi asakal bahr legi nak may ñew nak legi dooral fa yett bi geejgi rek fam falaqa legi nak geejgi dal di xar mu daldi nek yoon wu yaatu mu xallu mu daldi dem nak kon do gis ne fofu tamit Moussa togul keureum rek ne dana Yalla dana ma sauver bu fa togul keureum mom bu Firawna ñewé balen dañ leen rajaxé ñu jeex way dañu def sen effort yépp dal di daw fan mëna seuf nak sun borom dal di ñew lool tamit feñna ci yoonte Allah sallam bi ni gadda yi def hijra mom mënon na ñew rek man ma yoonte Yalla di man may ma'sum wallahu ya'tu min an-nas lama Yalla wax ne musulna ci nit ñi légui sumay gadda yi bëcc ndar kambalay gadda yi genn kenn mëno luma dara ndax té né fa lay joxé blesson nit ki da fa wara jël al asbab man da fa wara sababu légui mom guddi la genn té bu guddé genné guddi amna kum andal té bi ni dox amna kuy tok sen gannaaw bi effacer trace yi nga xamanteni gilim nga ngoy dox bañu dem nak mu warona jog rek melni ku jëm penku dal di xawa jadd tuuti jadd yoon bi dal di laxatul waye mu denchu ci benn place muy xaar ba bam denchon mu xuntuma tok fa ba ab bir ba nga xamanteni ñeko doon wër tok nañ décorage nañ xamanteni du leen gis mu dal di doga nak dal di dem loolu lepp nang ci jang nit ki da ko ra jël bil asbab dal di wakilu ci yalla ci walu wakil yi mom yonentiga ali sallam masna ñew tok ci jakk ji rek medina dal tok ci jakk ben way dal di ñew rek wacc gilem rek ñew tok ci yonentibi dal di tok ñentu ne ko waaw fa gilem nga ba tax boko waaj ne ko non bayina tok yalla dink na ko yalla mu ne ko dama ne demal nga yewal ma gilem bi do nga wex wakilu ci yalla kon legi do ñew rek ne wa yalla bax na dal di tok bax suñu borom subhanahu wa ta'ala mom man na def lepp waye du def lepp suñu borom bu ko neexon ku ne tok sa keur mu indi la lim lay indi lepp ci walu benefice walu nourriture walu dépense ak li nga ayo yak tam jabot wante nak dala ne da ngay gorgolu nak ma dal di lay jox li nga xamne moy sa wërseuk kon mu ne wakilu ci yalla kat ti yara muy walu gaxal da fay dakk wakilu ci yalla ndax suñu borom neena la fa'budhu jamul yalla wa tawakkal alayhi te nga wakilu ci mom mu ne nak gaxu mom lu haram la waxuma lu haram la dakk waye munafiyatun li tawhid kama sabaqa dafa dakhonté ak tawhid bokku nak tawhid dara contraire la ci tawhid wal mutatayyir la yakhlu min halayn mu ne ci gem walu gafal mom ñaari mbir mo koy lay andal mu ne ki nga xamne mom xatna gafal am mbir mom len la mëna def soit que gafal bi yegnu ko ci xolam mom gem na gaf bi gafal bi yegnu ko ci xolam leg mu tok baña tay def mu ne lolou mom bu ko defé duguna ci bokalé wala mo ne ak way grawul na dem rek wante mom gëna aw gëna gaf gi ma ngay dem def mbir mo way salam dalatu legi lu ko dal nak daan ah xamona ni du bax man dal sumay won sax tok mu ne ñaari gën bax ci mo tax gëm gaf gafal bax ndax te mbir mi nga xamanteni yow yëg nga masalan ki nga xamanteni ñi ngi jaay lal mo xam dafa lal ci marché wala bitigam la uppu legi nak mu ñew mu ne mom mu gëm ci walu gaf mu gëm ne jigen moko jik legi nak ku goor ñew talal ko ak biye ne ko jaay ma nangam fofu lan la mëna def soit que mu nangu jaay ko wala mu baña nangu mu ne su nangou legui duguna ci bokale parce que gax gem moko tey def li legui su nangou bir mi dal di jënd nak legui mom amna xalaq manam dina xalaq a chaque fois mi ngi am yaakaane bisam bi tay du bax ndax tay mom dafa gem gax yi lolou ibnu usaymin di leral fi mu ne ci gaxal dal ñaar million la man and ak ñaar yo nak ben bax ci mu ne wante bu mujj bi nak mo gëna oyof xeyna bobu mom manam ki nga xamanteni yeug amna gaf yeug nako wante teewu ko def wante teewul nak mu and ak xalaq manam di xalaat nan sama affaire dal du baxa yoy mu ne mo gëna oyof bu jëk ba ki nga xamne dako tey def waye dal mu ne wakil al amrayn ñaar mir yeb naqsun fi tawhid da fay wañi tawhid wa dararun ala al abid da fay lor sax jambi ndax te ki nga xamanteni moy jam ak yalla waron sukkandiku ci ki nga xamne moy borom jam waye muy sukkandiku ci ab jam ni mom comme koku mom lorna bopam légi mu né jambi mom dafa wara wuy à chaque fois ci lo xamanteni da koy yokku insirahu sadr moy yaa dund manam nit ki daf à chaque fois da fay wara def lokoy jural mu am calme manam mu nek nit ko xamné dal xelam day dal té lol dara du lako mëna jox lulul rek nga tan jox ci sa borom té yit nga wëru ci yalla ihtimad ala allah nga wëru ci yalla azza wa jalla té yit nga baña ñaaw jox ci yalla parce yeen tamit day nuru ñaaw jox ci sun borom subhanahu wa ta'ala légi lol dal la doon joxé ci ta'rifu taqayyur xamal la lan moy gafal légui bu duggé ci buntu bi dina léral ci aya bi nga xamanteni mom la jëkke indi mu né aya bi nga xamanteni mom mo wacc ci araf sun borom né ala innama ta'iruhum 'inda allah walakin aktharuhum la ya'lamun mu né aya bob mi ngi wacc ci nitu musa ya comme niko sun borom netalé mu né nitu musa ya kat wa in tusibhum sayi'atun yatayyaru bi musa wa man ma'a bu fekkentene musiba dal na len muy firawna ak ñu and ak mom ñi weddi musa way tusibum sayiatun bu len metti dalé muy musiba légui nak ya tayaru bi Musa ñuy gafal Musa wa ma'ahu ak ñu and ak Musa ñaan Musa dal bi ci commencé woté xala la wi ngay wax ni motax taw bi arrêté na ken xamatu li ngay def ni légui nak ñu bari nenañ manam tafsir alquran day tax ñi ñi maintenant légui ben kilifa ma xom wa kilifa lañu mëna parce que yilif na ay nit légui nak mom mu ne taw bi waccu dal tafsir yi tafsir alquran ci jakk yi ak radio yi motax taw yi waccu légui nak mané xam waaw bu légui bu féké lool motax moy nit dañu dégg alcorane tari jëfé wuñ ko nak motax yalla arrêté tawam parce que dañ tafsir alcorane kenn amatu lay nak légui nak nit ñi seen bok seen gaaf ñing ci ñom moy li rek légui na abdou yonenté ñew dila wo ci lo xamanteni moy lan moy téxé aljanna sa'adatun abadiyya manam téxé bo xamanteni ma ba'dahu khusran gannaaw ga doot am pertama légui na yow nga nan li ak gaaf la comme yow déggo wax bi légui nak loolu ay sol la yo xamanteni wax yu shaytan doon wax yu nit yu jëk ñam mom lay wax yu légui rek tay muy ay xalaat yo xamne xalaat yu ñaaw la mo wax sun borom ne len ala innama ta'irukum 'inda Allah mané seen gax dal mang ta yalla Musa mom manul dara ndax tay Musa da ngeen ko waxe istina bi aya dane innahu illa basharun mithlukum ñun dal xama ñoon dañu ne Musa illu ñu legi seen tam bi yone ya yonente bi Musa ne man dal nit rek la ko yeen yalla mo yoni sama yalla joxe digal mom lim jaara sama loxo man na ko def kon Musa manul dara kon gafal gi jogewu ci Musa gafal bi fu mu joge 'inda Allah ci yalla motax muné li nga xamanteni dalon na len ñom minal bala ci ay nattu wal jaddi ak décor wal qahti ak ñaka taw muy sécheres ñune hada min Musa wa ashab yu dal Musa min qala Allah rek mo fi andi nan yalla neena te yalla waxuko dara nan yalla ko yent yalla yoni wuko loolu firawna waxon muné Musa ko andi ak ay nitam wante nak sun borom neneen nak loolu du deug ma asabuhum laysa min Musa wa qaumik walakinahu min Allah lan motax mo ne ci yalla lu joge ndax ta yalla moko dogal fa huwa alladhi qaddara yalla mo dogal di wacc decor bi wacc ci ligelu yalla la wacce wala alaqata li Musa wa qaumihi bi amul ben relation amul ben jokkolo bu am ci digeunte decor bi am ak Musa mom joxawul digal xana man lañ ñaan kon waye kan lay ñaan yalla kon mo lay woné mom joxawul digal bal innal amra yaqtadi anna Musa wa qaumahu sababun lil barakati wal khair mo ne tax li am deug tax moy Musa ak awnitam ñom buñ amé sabab barké lañuy sabab ak yiw kon ab yonenté ak ñam andal muy ab sahaba ak nituk sunna di top ci tank yonenté bi sallallahu alayhi wasallam bi gorgolu koku mom mënul and ak daf waye lan lay andal moy baraka barké lay andal ak khair muy yiw mune walakin haula waye nit ñi nak wal iyad billah yalla ñu yalla mussel ci lolu mune yulbisuna ala al awam nit ñi xamul dara lañuy jaxal seenam xel ويوهمون الناس خلاف الواقع ني جخال سنم خل با دي لن جخ خلاف الواقع لو ووتي اك دغغي مانام نيتي گم يالا توپ يورو يونت الله صلى الله عليه وسلم كوكو موم يوب لاي اندال واي نيت دي لن دي اكيزي لن واخ لو نياو دي لن لو ني جال ني واخ لن كو ني تافي القران ني تك سين درب لو نياو تي ньоญو دانيي غور غور رك خاينا مان نيو جوم واي نيوم تيو موم دو دارا واي لي ام سولو رك موي ني فخه توپ لي خاني موي دغغي كون لولو لا دون ليرو سي آيه بو موني آيه بو نياار ليغا خامتيني مي نيك سورة ياسين nga xamne sun borom subhanahu wa ta'ala dafa yoni won ashab al qarya foko sun borom netale legi nak ñom biñu ñewé di len wo nan len kay len wuyu ci tawhid bayi len xërm yi ngeen di jaamu top len sharia bu leer bi ñom ñune ñun fatayarna bikum legi nak yeen ba ngeen fi ñewé batay dekk bi neexatu ba ngeen commencé wax yalla neena yonent bi neena batay dal nan ay yonent ngeen te ñu ñu len batay dara baaxu fi kon ñoom sax loolu waron na leen jajj manam yeen ay won seen jamm ci li ngeen wax jekki rek am ak nit bu ñew neneen dama leen di wo ci lu baax ngeen bañ rek musiba ñew kon kay yeen da ngeen warona dem wuyu ko efé rek bu ngeen ko wuyu won paré musiba nak lay continue ngeen warona xamne ay taxal la ndax firawna sax essayé nako ndax firawna gis nga bi nga xamanteni musiba bi ñew na ah ñoom dañ ne ya ayyuha as-sahir ud'u lana rabbaka bima ahida 'indaka innana la muhtadun mun ñom ñew nak ayo njibarkat bi Musa lañuy waxtanal ne ko ayo njibarkat kay qul lana rabbaka ñaanal lañu sa borom bima ahid 'indaka am neena am nga ko lori ak sa borom inna la muhtadun dañu gindé ko légui bi mbott yi ñewé légui ku ubbi sa cënd gis fay mbott ay cëd nga sooral ubbi rek gis fa mbott ngay nga wacc sa liggéey soxna ci ta tajal la mu xam ciéré la tajal mën la ciéré ji kat mako nga tijj rek gis mbott wala nga ne mbay naan sa kat soow la won wala ndox nga jékk rek muy dérét légi nak lolou sonnal na len légui nak ñu né ya Musa ud'u lana rabbak yow ya ayu sahib lañ ko wowe yow ñibar kat bi légui ñom wowo ñu sa uturum yow ñibar kat bi kay légui wowo na sa ñaanal na sa borom né nga am ko lé sa borom légui su ko dindé inna la muhtadun sun borom né falamma kashafna anhum leg mom ma len wuñe mbir ma nak ilaahum yankusun ñu delu wa nak lañ nekkon bañu kon legi nam war nañ tan bok kon le ñom luñ waron wax moy yow Musa legi gëm nañ waye ñu ne bu ko tege na nañ gëm yi kon bu ko tege tax do duñ gëm ñom liñ waron wax moy yow Musa legi ñu gëm nañ anam nok yow wax ñaanal sa borom nak bañ ko mu tege legi suñ continue ak Musa affaire yi baax ñu ne Musa ya nek ci deug wante nak ibnu usaymin mu ne ñi nga xamanteni ñoy nit ñi ñom yulbisuna ala alawam dañuy lemeesal ñi nga xamne xamuñu al toppe yi lañu lemeesal seen xel wayu fi munahum khilafal wax ñu leen di wax lu wuté ak dëgg la motax suñ borom ne leen ta'iru manam ñoo yonenti ne leen ta'irukum ma'akum seen gaf mi ñu and ak yeen ñun mom xamuñu gaf ñun dal suñ borom moonu yoni ne leen wax leen nangam ak nangam baax yeen suñ borom wax mom lañu wax topu leen ñu nak am lu leen dal ta'irukum ma'akum seen gaf mi ñu and ak yeen a in dukkitum yeen dal sa buñ leen di war di leen wo ci yalla rek ngeen bañ ban li fi nek kay antum qawl musrifun yeen ay nit leen yo xamanteni yaq rek mom ngeen bëgg ñu ne lolu ñom sun borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy netali ci suratu yasin ashab al qarya wadrib lahum maqlan ashab al qarya ijah al musallun ba fa ayyam mu ne ñom dal ban ne inna tayarna bikum yeen gafal nañ leen yeen yonenti parce que sun borom fofu ñetti nit la koy yoni waaw ñett nit la yoni parce que dañu dëkk bi dëkk bu dëgër bokk lañ fofu yone kenn sax dañuy dëgër bokk ñett la fa yoni mu am kenn ku joggé fa lé di leen wo naan leen ay waay ñew leen muyu ñi ñu bax lañ yeen leen di gafa luñu rek ñu ray koku légui man ko rayé nak koku di leen ñaanal naan ya lay taxaw mi ya'lamu bima ghafir rabbi aka neexon sama wut kat sama mom bi ko rayé rek sun borom sokk ko ay xéewal fofu sun borom sétali xéewal nak sun borom nak mo leen neysaan mom ay nitam ñu ko ray kat té téewul batay mi ngi bëggal ay nitam ñu yi aw yiw lu bax moy nitu tawhid nit ko xamne da ngay top yoonu yonenti yow waro yene kenn lu ñaan parce que ñu da ngay japp ne xamuyu da ngay japp ne yow li nga xamne ñoom buñ ko xamoon ñoo lay jëk wuyu sax nga rafa japp ci ñoom waye nga leen di ñaanal mom mi ngi gën adna te ñoko ay pare mu naan ya lay taqawmi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'ala minal mukarramin aka neexon sama nit xam lan motax yalla jéggal ma ray nañ ma yalla jéggal no man yalla boole na ma minal mukarramin ci ñi sétu ñi moy ñu nara dem aljanna mom ñoom ñu ñew ne inna tayarna bikum yeen dal gafal nañ leen ibnu usayn mo ne ay tasha amna bikum manam yeen dal da ngeen la mbok gafal nañ leen yoonu ngeen jaar rek sax du nek yoon wu bax wa inna la nara annakum tadullunana ala alkhair ñun dal gisun ne li ngeen nu wo lu bax la bal ala sharri ma fi halakuna yeen li ngeen ni wo alqan kesse ci nek fa ajabahum rusul yonenti tont leen ne len fa'irukum ma'akum yeen gaf mi ngi and ak yeen ay musahibun lakum fama yahsul lakum fa innahu minkum wa min a'malikum mo ne len seen gaf mi ngi and ak yeen leneen dal ni dafa and ak yeen yeen seen gaf yeen ay fanan yeen ay yendu yeen ay xey fu ngeen nem rek seen gaf ay and parce que su ngeen di wo du ngeen wo Allah du ngeen wo Yalla te Yalla moy borom barke bi su ngeen di wo ay ken xamul ngeen di wo ay tour yoy ngeen di wo nak ñoleen di tital ndax juuma lolu arab yi tital bu ku tukki rek jek rek ben setan yi suppali ko rek tital la nga tabok sam xel dox leen nak te bu dofe am jibar ka lay dem ko xamne juuma li manam jinn ko wala andal kokum fofu lay dem nak jibar ka bobu ñu koy gëna dox lo nak legi nak lolu la len wax mune len sen daf mi ngi and ak yeen ci sen jëf la joge tamit jëf ju bon bi ngeen di jëf mu satanu ak taati di wutal yalla te yalla amul morom ngeen kay wutal ay den fofu la amon kon ci deug deug moy fa antum as-sabab fi dalik kon yeen sabab daf gi kon daf gi len dal yeen ko sabab waye ñun mom yonenté nak sabab lu wuñ ko mune ñaari ay yi nak ibnu usaymin diko leral dakonto wut ay bi sun borom ne daf mi ngi joge ci yalla ak ay bi ne daf mi ngi and ak yeen ay bi dakonto wul mune parce que nit ñi seen jëf moy sabab sun borom sallallahu alayhi wasallam yeen tay muy wacce yeen musiba yi waye musiba bi yalla moko dowal kon ci mom la joge wante nak mbir mi mom lika sabab moy nit ñi mi ngi bok rek wala bok mi ngi nu rop ay bi sun borom subhanahu wa ta'ala wax suratu rum sun borom neena zahara al fasad fil barri wal bahri lum taqik bima kasabat aydin nas neena monte gi mi ngi ne xat manam bari na ci jeeri ji ak geej ji manam yeen seen monte gi yeen doomu adama yi geej ji jeeri ji gën ci ñamale bata yi ngeen di jël dem fële ay touriste ngeen xam xamul lu ngeen def ngeen yàq géej zahara al fasad monte gi feex na del fil bari ci géej gi wal ci bari ci jéeri gi mooy suuf si wal baxi ak jéeri gi lan moo ko def bima kasabat aydin nas ci li nga xam ne loxoy nit ñoo ko fàddu maanaam loxoy nit ñi ñoo jëf lu tax monte gi am fi bu demee ba nga xamante ni léegi mbay mi baaxatu mooy yéen yàq ngeen suuf si waaye bàkkaar yi ngeen def ci kaw suuf si nag moo tax mbay mi baaxatu bu nee ba nga xam ne napp gi baaxatu yéen a yàq géej gi bàkkaar yi ngeen def ci géej gi di ko tuur dem rek ñu ngi tour xam waxam xam luñ fay tour aw xam luñ aw naku wex xam naku ñu luñ def di tour di ray ay nak pour lan pour ben xërem buñ tam fofu pour ñu indi leen jamm le yaangi tam fofu xërem légi nak shaytan bi nala nak légui nak xërem bobu nga sam pour ma may la jamm nak al shaytan mo gannaaw mo ngay jamm mo dalay tital néna bu ngeen fi rayul aw nak légui nak ci tefes yi légui nak seen xërem bi xam na ñu ligue rek 4 avril xamul kene ngeen ligue bu ngeen ligue na leen fi ñew jaxata leen légui motax ñuy ray lolu di fi def yoy yoy yep ay tir la yo xamanteni shaytan ba tay day ligue ligue yu mel nonu le kon ay yi buñ koy jang nekul ne nitu loot la wala nitu Sulayman deret sun jamono ji ay day wax ak ñu batay nak alquran mom a chaque fois day wax ak nit yi motax buñ tay tek tamen ko wara tekki ci contexte bi nga xam mom lañuy dund mune sun borom tamen mi ngi waxa suratul a'raf mune mu tek fofu nak gannaaw legi nit ñi mbonte gi yakuna suti yakuna jeer gi yakuna buñ bëgge delu wat ba mu bax nan lañuy def mu joxe charte mune walaw anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakat minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun mune ñu dëkk ci dëkk yi bu fekkontane am nañ iman gëm nañ ba pare am taqwa moy jëf la gëm nga laaj mune ñaari xaxé lañ laaj man yalla yalla mom sonnul kenn neena man gëm ma bu mu wutal morom waye tamit lima la sant ci santane yi taxaw sa kenn lay katan lima la téré bayyi lepp ndax lim téré mom bari wut lim téré mom neena lepp ngay bayyi waye santane nak manam la yukalifa lahu nafsan illa wusaha yalla sant la du nga man ah sant na la nga wor koor bi ñew na febar nga mën la togal ba wër yaangi nek jigen gu wërut ak manam da nga ëmb wala da ngay nampal mën la ma may na la man nga baña wor bu la neex sax bu tan fay fofu man nga tan yow en tant que jigen fekke da nga ëmb wala ngay nampal da neex sax gis nga daldi lélé ak miskine rek té bu wër wéwé manam bu wëru jéxé do fayati ci benn mazhab ci mazhabu xeyte lu dëgër la loolu lepp yërmane yalla la yalla dal lim la laaj moy mune na walaw anna ahlul qura bu fekkone ñu dëkk ci dëkk yi amanu gëm nañ wa taqaw ñu am taqwa loolu buñ ko defoon lu muy def mune la fatahna alayhim dana len uppil barakat ay barke minas samaa yu joge ci asaman kon asaman ci mom day fess dela barke yu wacc muy taw taw bi manam ndox mi mi wacce ndox mu day nekk ndoxum barke du nekk ndox mo xamanteni day ñew bare may mi ñew ay ñeera ñew lek ko dedet du ñe ndox nekk mbay mo xamanteni ay ñax rek lay nekk pour juri waye day nekk mbay mo xam dafi am ay fruit am njari motax moné buñ amone taqwa buñ gëmon yalla am taqwa dama leen ci jël barké ci asaman wal ardi ak soufsi barké bi day ñew ci asaman moy ndox ndox mi day wacc soufsi nak gën li nga xam moy gantax gi mu andal ngeen lek ngeen am li nga xamanteni moy dundugo tey yalla nak né walakin malheureusement wante nak kazzabu dañoo wedd yalla moy dañoo wedd né yalla mo leen di wërsegal gëmuñu yalla mo leen sax ñeena ñi leen ñom ay lan lañ ay matériel ay matériel manam lu ñom lu ñuy lamb rek lañ mëna gëm ana men makalu san fi jazira ay ak yagna ben fam mu ne mom gëmul al ghaibiyya lu gisul du ko gëm legi nak mom amna kum don defal ki dialog manam kum don waxantel ci walu jidal def ak mom débat fa bi nako waw kon yow nekete ilfadi nga manam material manam ko gëmul yalla nga mu ne ko tudde ma lu ma neex manam mu mer dal mais ñom ñu ne gëmul lu ñu gisul wa ñom docteur yi ci nek ci ñom ci ay docteur amna ay docteur wax ne ñu gëmul lu ñu gisul waaw legui ñom nenañ legui ki nga xamni ak nit la jek rek gëna adna nenañ amna lu gën ci mom waaw lolu gën ci ñom gis nañ ko te pourtant gëm nañ ko ndax tay gëm nañ ne mom nit kuy dox da lu nekk ci yow lay doxal waye nak ñom dañuy gis ko xamni malade la tebe ci lal jek rek noyetu ñom ñu lamb mu wo ko ñu ne ki da am lu gën ci mom te legui ñu leen lolu gën ci mom won neel ñuko da ñu gëm nañ ko waye gisunu ko legui ñu leen yow ngalaw li ngay noy da ngay legay jek rek am lu dugg sa yam jëm dañ am lu dugg waye sa gis no ngalaw li fu fi woor na ñu ne ñi jang physique ñeneen jaw yi dafa fess del ak oxygène légui fi ñom gis nañ oxygène bi gisuñu ko kon loolu ñuy wax ségguñ fel dañuy wax leen neex nit ki mom man na gam lu mu gisul waye suñu morom mu ne walakin kazzabu mala li am moy nit ñi dañoo wéddi waye ban wéddé nak ah man ma yalla comme sama manuf lay doxal ko mu ne fa akhaznahum ma jappaleen bima kanu yaksimun sa lañ def kon ñom ñoko def la leen dal ñom ñoko tek seen bop kon la lool rek day leral rek ci walu gafal wax bi suñu borom ne gaf bi ni ci man ak wax bi mo wax ne gaf bi ni ci yeen moy gaf bi ni ci man waye duma ko wacce lu su ngeen ko mérité rek su ngeen jaaré ci yoon yi mom barakat mina sawal ar lay wacce manam barke yi jogi ci asman ak suuf lay wacce waye nak kazzabu suñu wedde baña top yalla bi sonal yonenti bi ray yonenti ah ma defal len fitna rek wacce len parce que ñoko mérité mune lolou kon leerna ci ñaari ay mune amma hadith abu hurairah bi yonent bi ne walle amut gaf amut fi ci momu ñu gëmon amul safar amul mune dakk gi yonent bi ali fatam dakk ñent mbir yi dakkul ne lolou amul ci deug deug haqiqa bi dakk ko gëm na né dakk nako waye jéxit biñu gëm ci né picc mom da leen def jéxit bobu la dakk liñ gëmon ci gilem gu rag ba tamit nan gilem gu rag boko bolé ci gilem da leen bi ak gaaf la loolu la dakk lañ gëmon jéxit bi amul bénn jéxit ndax té ci jéxital dëgg moy yalla fal mu astiruhu wallah yalla moy jéxit ku fay war yalla mo la fay waral ko xamanteni manam dara ab dëgg nek na sukkur té nekul na picc ma fa indi manam ko xamanteni tab ñew nga ci aw wër don dox soxla fajuut yalla moko dowal waye nekul ne wër wow mo gaaf ndax té wër wow nga nan dafa gaaf amna ko ci fajj soxlam kon koku gaaful ci mom té bu don gaaf ci ñepp lay gaaf kon nak li nga li nit ci wara gam moy al mu'assiru huwa allah ki jeexital deug moy ki nga xamne moy allah mune wax bi mu wax tamit ne la adwa lol nga ci dege wax bi mu wax ne walé amul sun yonent bi alayhi assalam neena sirra min al majhum siraraka min al asad xam nga yonent bi alayhi neena walé amul fi ci ben hadith da gis benen hadith mune la bo gisé ko xamné dafa am ngana nang ko daw comme ni ngay dawé dayne legui ñu mané kon lu mané dem yonent bi walé amul paré mune fi bo gisé ko am febru ngana daw comme ni ngay dawé gayne néwul legui nak fofu mu fasiru ni manam ni sara nenañ fo le lam dakk mom moy comme ni ngi say wax rek mune liñu gëm ci walé fokk né nit ki mom mo lay jox febru ci bopam mom lolu mané amul waye wax bi mu wax né nit na nga daw ci ngana comme ni ngay dawé gayne moy na nga fexé dal jël say précaution mais néwul nga daw ko baña nek ak mom waye nak nga baña jaxaso mom jaxaso go xamanteni dal day tax mu wall la kon fof ngay gis ni al wiqaya manam nit ki fexé tek bopam comme buñuy vacciner nit ñi manam jek jek ni amna fer wi waji genn ñu nañu vacciner nit ñi yow man nga vacciner wu lolou islam dakk ko ndax da ngay jima a sa bop ñu ne parce que li la kay deggal mo yeen tan sa neena na nga daw ngana comme ni ngay dawe gayne te yeen tan sa solo nañ jël ci mom ci ben xarit waxale abu dawud solo nako tirmidhi ak ibn majah ak hakim hakim ne xalifa werna imam zahabi tamit depp hakim si wax bobu mune yunus ta alayhi salam ja'ahu rajulun majzum fa akhadha bi yadihi amna ben ngana ko am ko xne xebaru ngana la am ñew ci yunus teye lo xom ngep ko wa qala lahu kul ne ko lekkal and ak man ci fek yunus mi ngi lek jël lo xom ne ko andal ak man lek ba pare fele mu na nga daw ci ngana comme ni ngay dawe ko xamanteni ne no ngay dawe gayne ñu ne fi nak bo gisé moy yenen ci Allah saam wër gi wër ci Allah mo am doole wa hadha li quwwat tawakkul sallallahu alayhi wasallam fa hadha tawakkul muqawim li hadha sabab al mu'adi mune wakkil dim wakkil ci Allah gem gem ne sun borom subhanahu wa ta'ala mom yenen mu nawé xébal Allah rek mo koy jox mune mom koolate bo mom ci borom ak wakkil bu teewer gi lolu motax mu nango lekkat ko xale moy gaana ak tamit def ay njangale mune wax ni wax tamit ne la safara lolu ñu gem ci wëru safara tamit amut mune lim ci ñum ci julu moy dakhul wéru safar bi wéru safar wér la comme wéri comme muharram ay dil qada yoyu waye lim dakk moy at ta'sir bi nga xamné jeexit bi ñu gëmul né wéru safar day jeexital ci nit ki buy fajj aajom manam masalan ngay wajjal labat soxna bu tak ko ni kilifa mi neena nañ bayyi ba wér sangam ñew ndax wér sangam moy wéru nangam bari ñu tay luñ tay wax wala wér wi dal nekkul wér wo xamanteni dañ ci tak sey ñu bari ci seen aada ñom nenañ wér ramadan duñ ci pat sey amna ñoo xamanteni bo demul seen kër di ñaan soxna par exemple ci wéru baraxlu dañ kay fexé gaaw def pour bañ ramadan bi wala bok su xat su xaté dana nan nañ bayyi rek ba ramadan bi jall kon loolu ñom ñu bëgg gafa ramadan té defana ku doon kuy gafa lu baax ci ramadan mom war nga mëna taxaw ndax ramadan mom moy sahrul khair moy wéru yu ramadan mu nekk wéru yu moy jaamu yalla yiñ ci def mune al azminatu jamono yi la dakhla laha fi ta'sir jamono yi amul ben jeexit ci dogalof yalla la dakhla laha fi ta'sir wa fi taqdirillah manam jamono yi amul len luñu dugg ci li yalla di dogal yalla subhanahu wa ta'ala du sukkandiku ci ay jamono nan gannaaw manam wéru safar la kon legi kuy fajj aaju na fay bu mu fayu wala kuy tak sey na fay ba sey bu nek sa yu barke mune dede mune safar wéru wowu kat mok yenen wéri rek ka yem yalla man na fa def yiw ko man na fa def safanu yiw comme niñ ko def ci yenen wéri mune fa hadhihi al arba'a yantamir yi yonent bi alayhi salam dak nafaha ar rasul sallallahu alayhi wasallam litubayyana wujuba tawakkul ala allah wa sidqa al azima mune yent bi dafa dak yent mbir yoy pour leral ne nit ki dafa wax ci mom wakilu ci yalla kefe bañu gëm affaire yi walle yoy ñu arab yi gëmon ak pic yoy ñu gëmon ak gafal ya ak wer war yi gafal mune wala yad'u al muslim mune julli je warul neew doole oyof oyof bay sukkandiku ci ay matériel ay mbir yoo xam ne tekkiwul dara yoo xam ne yow nit ki sax yaa ëpp doole wa an yakuna mu'taminan ala allah azza wa jalla nit ki dafa war a wëkkeelu si yàlla wéeru sun borom subhanahu wa taala. léegi mu ne sax am muy joxe exemple moom Ibnu Utheymin ci ay nit yoo xam ne kamil bi ka muy kamil alquran bi yenn saa yi dañ ciy def ak gaaf ga mooy da ngay gis nit koo xam ne day jëkk rek na xaaral ma tijji kamil bi bu tijjee rek yem ci aay bi yox wàllu sawara moom léegi mu ne day gaafal foofu maanaam ay mu tiit ci ay mbiram. mu ne bu tijjee gis fu ñuy wax wàllu aljana léegi xelam dal mu daal di def lu ñuy tëdd faqlu. mu ne bu fekkente ne wàllu aljana la loolu moom lu baax la maanaam bi kaal bi gis aljana nga nekk koo xamante ni yow am nga dal nga sa xel dalal sa xel mu ne loolu fahada faqlun tayib loolu lu baax la. mu ne nag wante tamit waruñ koo def lu bari di sukkandiku lu bari ndaxte day mujj rek nuru li nga xamante mooy jëfu ceddo yi nga xamante ni dañ daan def istiq saam bil azlam maanaam ñoom dañ daan samp ay samp maanaam li nga xamante ni mooy am mbir bu ci bëggee dugg dañuy samp dara rek wala mu am luñ samp bu fekkente mbir ma samp na comme ñoom nañ ko gëmee ñu daal di dem bu fekkente ne baaxul seeni gis-gis ñu daal koy bàyyi. mu ne wax mu wax tamit ne laa naw ah biddiw amul mu ne taxul biddiw yi mu ne naw u mooy place yi nga xam ne weer yi dafay taxaw ndaxte weer yi nekkul benn place lay nekk weer yi tey mën naa nekk si ëllëg mu nekk fële mu ne 28 place la weer yi am mën si la bu nekk place bu nekk nag am na ab biddiw bu fa nekk boo xamante ni mooy wër foofu. mu ne biddiw yooyu nag ñoom dañ am daam yoo xam dañ ko tuddee biddiw yoo xam ne nu juum chimali ya la biddiwu noor mu ne biddiw yooyu mooy biddiw yi feeñ jamonoy été jamonoy sàngaay. mu ne yeneen yi tamit mooy annu juum aljanubia ay biddiw la yoo xam ne biddiw sud la mu ne jamonoy seddaay lay génn. mu ne suñ borom subhanahu wa taala ci moom moo doxa dogal ne jazira arabia maanaam fee arab yi nekk ñoom jamonoy sedd lay taw bi di wàcc waaye jamonoy été muy jamonoy sàngaay taw bi du ko wàcc loolu dogalu yàlla la. mu ne wante arab yi nag ñoom dañ daan gaafal ci biddiw yi di ci def gaafal gu rafet wala di def gaaf nga di def gaafal gu ñaaw wala def gaaf nga gu rafet. mu ne da ngay dégg ñu ne haada najmu naxisun laa xayra fi ñu ne dañuy gis benn biddiw daal ne biddiw bi daal biddiwu bekk biddiwu gàcce la maanaam biddiwu musiba la laa xayra fi yiw nekk si wa baaduha bil aksi bu ñu gisee beneen biddiw nag ne biddiw moom biddiwu xayra la biddiwu yiw la ñu ne haada najmu suud wa xayr bu fekkente ne ab biddiw fekk na ñu gis biddiw bi mu daal di tombeek muy taw ñu ne mutir naa bi naw i kada wa kada maanaam biddiw bële kat moo ñu tawal kon yonente bi nee na salaa sal nee na képp koo xam ne nee nga biddiw sàngam moo la tawal kon yow weddi nga biddiw maanaam gëm nga biddiw weddi nga yàlla waaye ku ne nag yàlla moo la tawal léegi yow gëm nga yàlla weddi nga li nga xam ne mooy biddiw parce que biddiw moom nekkul dara lulu rek heure mooy jot mu daal di fenq bu heure bi fenqee heure fenqam bu jotee mu daal di fenq tombeek mu taw nga xam ne loolu dafa tombee rek wante moom tegtalul dara si loo xamante ni moom day dugg si ndogalu yàlla bi. mu ne loolu moom ku sukkandiku ci li nga xamante ni mooy ay biddiw si wàllu taw comme ni ko arab yi defee mu ne lii mooy ghayatul jahli mu ne fala ak réer yam. mu ne suñ jamono ji nag da nga gis ay nit ñoo xamante ni dañuy sukkandiku si taw bi si wàllu météo. mu ne loolu moom dëgg la am na sabab xaqiqi parce que ñoom ay attaare lañ cëfandikoo daal di gis nuage yi daw ñoom moom ay météo lañ sukkandiku. mu ne nag wante waruñ cee xuus bam këpp waruñ cee sukkandiku bam ëpp mel ni rek météo wax dara rek nga ne météo nee na suba dana taw léegi nga fas ne suba dana taw mu ne loolu moom waruñ koo def ndaxte moom ay prévision la def rek dafa prévoir rek ne amaana dana taw gis nga météo Sénégal am na ñoo xam léegi dañ ciy boole insha allah bu soobee yàlla kon kooku moom wax na dëgg wax ne bu soobee yàlla kese kon ñoom bañal nga sax ba ñoom ñu ko tuddee mooy prévision maanaam lu ñu prévoir la loo xam ne mën naa am comme mën na bañ a am waaye nit tamit waruñ cee sukkandiku ndax suñ borom jàngale na sax wàllu nuance si suratu nur mu ne alam tara anna allaha yusji sahaban summa yuallifu bayna summa yajaluhu rukaman léegi nag fatara al wadqa yaxruju min xilaalih kon loolu mooy météo li ñuy jàng rek. suñ borom mu ne alam tara anna allaha yusji sahaban xanaa gisoon yàlla suba mooy dawal ab nuance ab niir summa yuallifu baynahu gannaaw ba nag mu daal di formé seen diggante summa yajaluhu rukaman mu def ko benn dank fatara al wadqa nga daal di jékkare gis ndox mi yaxruju min xilaalih muy génn seen biir kon suñ borom jàngale na nekk léegi nuage accrochage yooyu ñuy def mooy waral li nga xam ne mooy taw bi. léegi nag am na ci ñuy def météo ñoom niñ koy defee mooy dañuy xool ci jaww ji seeni appareil am nañ ay appareil yu ñëw yoo xam ne comme genre lombeur la dañuy naqale benn nuance buñu gis muy jóge nord bi jóge sud ñu xool seen distance bi ñuy daw ñu xalaat ne heure sangam danañ tase masalan kaw la léegi buñ fa tasee nag dana taw léegi nag bu fa tasee ñu taw ñu calculer ko tamit ak tàngaay bi muy tombeel ñu mën see calculer millimètre yi ñuy tolloo ci suuf si loolu ay naqale la rek waaye yenn saa yi ñu wax ko te du am ndaxte mën nañ ko def suñu borom deuxième nuance bi mu jëm feneen su morom mi ngi koy waxaat suratul rum mu ne allahu alladhi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fi ssamaa kayfa yasha wayaj'aluhu kisafan fatara alwadqa yakhruju min khilali mu ne allah ki tuddu allah muy seen borom mooy ki nga xamante ni mooy yebal ngalaw yi suñu borom mooy yebal ngalaw léegi ngalaw li nag mooy fatuthiru sahaban dafay tasaare ak nuage fayabsutuhu fi ssamaa yàlla tàllal loolu di sahaab bi nuage yi yàlla tàllal ko sahaab damay gis nuage yi tàlleeku yàlla moo ko tàllal kay fa yasa nu mu ko neexe na nu mu ko neex la koy tàllal bu ko neexee mu def ko forme géométrique bu ko neex bu ko neexee mu def ko mu rond bu ko neexee mu def ko lu ko neex ci ay forme yoo xam ne sax géométrique ba tey xamaguñu lu mu doon kay fa yasa nu mu ko neexe la léegi nag waye jaaluhu ci safan bu daal koy def nag muy lu fatt noonu fatal wat xa nga gis ndox ma yaxruju min xilaali mu daal di génn ci seen diggante nuage ya mu ne kon nga jël taw bi aj ko ci jaww bi maanaam atmosphère bi wala température bi ci yëkkati ci température yëkkati ko wala ni muy wàccee loolu moom waroo koo def waroo koo aj ci loolu ndaxte loolu dafay mujj rek dugg si umur jaahili yi daan aj seen seeni mbir ci li nga xam ne mooy ay biddiw mu ne nag léegi biddiwu jaahili ya dem nañ waaye nag li fi def mooy ñi nga xam ñu ngi sukkandiku si ay température jaww bi nu muy doxee daal bu gisee sukkandiku ndaxte am na si nit ñoo xamante moom lu météo wax rek ñoom noonu lañ koy jàppee foog ne gëm na te fekk nag demul noonu moo tax fii mu ne naam al munxafidatul jawiya qad takunu sababan li nuzuli watar li nuzuli al matar laakin laysat hiya al muassiru bi nafsiha fatanabba mu ne waaw li nga xam ne mooy atmosphère bi température ni muy yëngatoo noonu maanaam jekkani temps bi yëkkatiku sedd wala mu sàng mu ne loolu xëy na mën na nekk sa bopp ci wàcc taw bi ndaxte mën na tàngaay boo xamante ni li nga xam ne mooy nuage bi ni mu formé comme de glace boo ko dugalee si lu tàng day teey mu ne tàngaay bi xëy na mën na teeyal loolu loolu sabab la comme yàlla moo ko def yàlla mooy si xeralam moo jël tàngaay bi teeyal ko ci li nga xam ne mooy nuage bi mu daal di wàcc moo tax mu ne loolu nga xam ne mooy tàngaay bi wala seddaay bi lay sax yël mu affaire nekk ne mooy jeexital ci taw bi di nafsiya ci boppam fatana bax ko di yeewul ci loolu mu ne wax bi mu yonente sa wax tamit ne gannaaw ba mu ne laa naw a bidiw amut dane laa xuul juuma nga ngeen digam amut mu ne arab yi seen bopp ñoom dañoo gëmoon juuma buñ ma sañi tukki léegi nag moo xam dañuy jëm wàllu ndijor wala wàllu càmmeñ day day am benn seytaane rek bu jekk rek daal di melu benn melukaan bu ñàng daal leen di tiital nag mu ne fa tudxilu fi qulubihim ar-ru'ba wal khawf mu daal di dugal seen xol yi ak tiit parce que ñoom seytaan yi lañu gëm léegi na seytaan di lu ñu tiital pour nag ñu dellu sa xàmb ba ndax nee nañ am na luñu fàtte dañoo fàttee xër seen mamba léegi gannaaw dañ koo fàtte nag dañ koo war a dem ziara ji jox ko ay soow genre yooyu léegi nag seen tukki mën a am tukki barke mu ne loolu ku ko gëm moom fa hada la chak annahu yudaifu tawakkul ala allah loolu sàkk sikki sàkk nekk ne dafay néewal wakkilu si yàlla ndaxte seytaani moom mënuñoo tiital lu la ko wéeru si ñoom suñ borom nee na innama najwa min ashaytan li yaxzuna alladina amanu wa laysa bi darrihim shay'an illa bi idnillah mu ne maa ngi leen di jëgal ne najwa yooyu ngeen def déyante yooyu ngeen def mina cheytaan seytaane la jógee léegi yëg boogu nit kee di yëg si xolam ay ciit yooyu moo xam juuma la gis moo xam lu moo jekk rek ciit ciitu boppam jekk rek mel ni daamalu gis sax ci fekk gisul dara mu ne loolu seytaane moo koy def li yaxzuna alladina amanu mu ne seytaan nag moom li mu bëgg sax mooy ciital ñu gëm waaye nag mu ne wa laysa bi darrihim shay'an mënuñoo lor kenn dara illa bi idnillah loolu dafa neex yàlla kon li seytaane bu mënalee kenn dara kon dafa fekk mu neex yàlla mu ne kon lii mu dàq si wàllu juuma moom su seytaane buy suppaliku jinne ji suppaliku nekk ak seytaane di sopp kiito nit ñi am na wante lañ ca ragal naan gannaaw feeñu na ma nii rek xam naa su ma demee suma tukki ba du baax ak yooyu il faut ma dellu fële def ay tour ak yooyu mu ne loolu amul mu ne alladina faahu rasuluhu wa taasiruha jeexit ban ca gëm jàpp ne seen tukki bi narul baax loolu la yonente bi alayhi salaam dàq mu ne ki nga xam ne moom lañuy gën a nattoo ci mbir yi nag mooy ku koo xam ne daf koo gëm dafa jël xol bi aj ko si yooyu ndaxte yow moom fekkee gëmuwul yi am nga taw si mën ngaa gis ak juuma guy dog daw la sax nga dem sa yoon ndax yow gëmoo ko waaye boo gëmee nag moom mën ngaa bañu gis dara sax daal di ciit moo tax mu ne ki nga xam ne ci moom lañuy natt ci loolu muy ciit mooy ki nga xam ne ci daf kaa gëm wante ki nga xam ne wéeru na ci yàlla faalewul mbir yooyu kooku moom loolu mënu koo lor te mënu koo tee jëm bërëb bam jëm kon lii mi ngi doon wax ci leeral xadis boobu mu jëlaat xadisu anas bi yonente bi alayhi salaam wax ne walle amut gaaf amul waaye man faalu daf go rafet dal moma yem ban ka la yalan moy al fa'lu muné al kalimatu tayyiba moy bat bu tey muné lolu dang ci déggéné yonnata bi alayhi salatu wassalam ci ñangalem mu rafet daf len xamal ne len li nga xamné mom ngeen yëk seen xol waru leena té def li nga xamanteni mom ngeen wara def waye dal da ngeen wara rafet ñott rek ci lepp lo xamanteni gis ngeen ko légui muné ahsanuha lepp lu li gëna rafet ci walu gaf moy al fa'lu moy li nga xamné moy gaf nga mune len nak li ngay yek sa xol mom bum la tey def li ngay def mu daldi jangale ñaan bam waxone allahumma la yati bil hasanat illa anta wa la yafu sayyi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik nak nit ci mom momul xelam nekul ne man lima neex lay xalat yek yek na mu dugg sa xel nga mu daldi jaar nonu fet yu gënalu la yene sa di nga def dara ci say jamono yu ndaw bëgg ko faté waye say manam setan mo la fay fatale yene sa na lay ku sagan nga ya defal li jamono sangam ak sangam yo sa dul dula neex lolou lo ci man mano ci dara legi sa xel la ñew moy ne nit ci momul xalam tamit yeen tay di nga bëgg nit te fokk yalla moko def yeen tay nga bañ nit bañu ni rek waye lolou julli bi daf ko wara xex dindi ko ci walu manuel nonu di julli bi bu fekke da fay bëgg day bëgg ngir ki nga xamne moy allah yalla kete waye buy bañ tamit bu bañ ngir yalla mu ne kon lolou di nit ki di yëpp ci xolam waru ko def lo xamanteni da koy pousse ba mu tax muy jëf lu mu war won jëf wala muy baña jëf lo xamanteni war ko won jëf mune li nga xamanteni masalan wala yunafi hada an yakuna dafa bi asbab mi mune nak lolu ngay yëf sa xol bu mu la tay jëf yu bax mu jëng len exemple mune masalan yow bo jekk nek stress geejgi jekk jekk rek gis kuy waja lap legi nak ko kokum mom dang boko xettale da ngay gëm ne yang xettali ci coobare yalla wante man nga dugg diko xetali far yalla mu soppo doko ma meuna xetali far nak mu daldi alko muné kon da ngay gëm né fof sabab min allah sabab dal ni ñu joggé ci yalla fof day léral walu sabab nit ki warul sukkandiko ci ay sabab dëgg nit ki man na nek tax jëj jekki kuy lapp diko yuuxu diko wo légg mom mu jox def effort yi man def yépp daldi dem génné ko wala mu dem fekk mom mu tax muné lolu da ngay ci gëm né sabab bi ci yalla lay jog manam sabab bi nit ki la waye yalla moy ki nga xamanteni moy mustabibul asbab moy sabab yépp légi kok nga xamné xétali nga ko nak légi mom ni gëm moy yang ko xétali ci do neex manam dogolu borom subhanahu wa ta'ala ak ciobarem mu ne fastasu julit bi moy mu wax ne mu gëm ne lepp lo xamanteni lu bax la ci yalla la jogé lepp luy ñaaw tamit yalla moko mëna fekk ki fekk lu ñaaw tamit yalla kessé la mu ne fastat bi boko xété gëm dafa am lum lay wax lu dafa am dafa wara fenc soy jëf bo gëmé ne lepp luy bax yalla lay jogé lepp lo xamanteni lor la yalla moko meuna fek mais lolou dafa wara feñ sey jëf moy muqtada bi manam dafa wara feñ mune kon lolou kon nan lay feñ moy lu bax kon kokoy ñaan yalla kesse nga koy ñaan yajibu ala al muslim an la yas'al al hasanat wala yas'al dafa sayiat illa min allah gannaaw yow gëm nga ne njariñ wala bok lu bax yalla joge lor tan moko meuna fek yalla kesse kon legi boy takku njariñ ci yalla ngoy takku boy takku fegguk lor ci yalla kesse ngay takku mu fegal la sa lor motax mo ne yonnati bi alayhi salatu wassalam wala bok yonnati yep alayhi salatu wassalam ñom dañ non ñaan ñiw yalla diko ñaan tamit mu fegal nañ lool mo ne masalan zakaria alayhi salam don na wax nan rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba yalla tax mayma manam njabot gu tey gu bawew ci yow manam gu joge ci yow kon yalla nak ma may njabot gu tey ñom gëm nañ ne njabot gu tey lool lu bax na xam moko joxe yalla motax zakaria ñaan ko ci yalla mune ayyuba kat gis nga bako sun borom subhanahu wa ta'ala natto sa febaram ba yalla ni ñukoy netali mune wa ayyuba irnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin mune fatlukul ayyub ba nga xamanteni wona boromam ne yow sama borom kat massani yadurru man kat lor dabnama lor dalnama yow yaay ci dakka yorame kuy yorame gis nga mom febar bu metti moko dal bu ñukoy netali ci tafsir tafsir wax ñu bari ñu ci xaaraba li ci wax li ay wax yox yu upp la waye dal li ngay ci deg dal moy ayyuba amona nat bu metti ci walu yaramam febaron na lool dem ta ba jabotam mu ñak leen soxna ci amul tax soxna yim amul ñep dédé ko bayiko def kenn le kenn gi sax amna benn bis dafa genn momu yaakaane daf ko bayyi ba mu wat ne bu ko gisee nana ko door ak yoy legi nak ayyuba metti febar bobu nga xamni nit ñi sax yow mu yoon di melni ño xamanteni dañ ko xeexlu won diko daw comme ni mi leer ak yenn wax yi fofu mom ak metti bepp waxul yalla wëral ma ci febar bi newul yalla wëral ma mom dafa ne yalla dal maxan ya duru man lor dabnama te yow kat ya da fay yorame le nak bam waxe lor rek yalla tay safara ndax yow yonenti ñoom duñ proposer yalla dara ndax mom gëm na ne li ka dal moy ni gën ci mom ndax wax ci lom ci yalla mo man motax mu ñaan yalla gannaaw gëm na ne li di yiw ci yalla ak lay joge dafa baye yalla mu tanal ko motax mu ne wa hakada yajibu an yakuna al mu'minu ayda mu ne ni yonenti yi melon non la ab julit waram ne ndax ñoyonenti ñoy royu kay yi mu ne legi nak benen hadith bi nga xamanteni ibnu mas'ud moko solo ci yonenti bi ne rafete ko ñaar yoon ne atiyaratu shirk atiyaratu shirk وما منا الا ولكن الله يذهب بالتوكل من معنى بي موي يونت ما الله سلام دافني امول بن جيلت بو خامتيني من نا موچو في والو غاب مانام والو غاب بيغا خامي دنج كو ييك سا خول لا واخ ييك سام خيل جيتي رك ام لو صابي سام خيل نونو دي نياوال سي اي فان ولا اي مانام مانغا جيتي رك فيبر نان اخ مانا ري مو في نيو با داي داماي فيبر لول مانغا جيك ييك كو وانت نا يونت من لا دغل لي نكو ييك وانت بوم لا تي داف ليغا خامتيني موم nga wara def mone bo waxe lo deug manam nga jek rek nga ne man dal reuy mu ko ñew batay sama affaire baxul sama damay febar damay melni legi na sun borom mo ne nga delu wat ci yalla da nga wax ne allahumma la yati bil hasanat illa anta wa la tun sayiat illa anta kenn du xëc ci ndariñ ku dul yow kenn du fek lor ku dul yow wala hawla wala quwwata illa billah nga yeta su jeggulu ci yalla ak sax wakil ci yalla bu ko defé lol sax day deñ doto ko gëm motax mo ne fal insanu yasma'u sayyin fayda sham yene say di nga deg dara sax gafal wax bobu jek rek am lo deg mu melni tay dan dafa profito ci wax bobu sol ko sa nopp sa sam xel wala sa xol nga gëm ko nga war ko gëm legi nak nga daldi bëgg gafal lolu aw yabda fi fi'li wala nga dem bay def dara rek am lula dab mu ne fayajidu ma laysa law bi sahli fayata sham way tuko manam ci ñeul benu mbir bi legi yaangi bëgg def dara rek mu am lo yëk nga daldi arrêté xeyna fofu nim ñëwé nonu bet la fi motax nga arrêté mune nak waye bu sa xel delu fen nga dem nga jëf bi nga daat koy daldi continuer fi jëf bi mune nak loolu nak pour mëna gaf nga man ko fek ci premier temps bobu ci premier waxtu wowo mune yombut layta bi sahli lu yombul mune motax mune yenn saay nak nit ki fa yata sam dana gafal wayatu ko mu bayiko wante nak da nga wara delu ci wat daldi yéxal sa jëbelu ci yalla ak sa wakilu ci yalla mune lan moy wakilu mune atawakkalu sidqul i'timad ala allah في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا فلا يكفي صدق الاعتماد فقط بل لا بد أن تثق به لأن سبحانه وتعالى يقول من يتوكل على الله فهو حسبه ليلك غناو نينا داغا ورا وكيلو سي يالا لي ني لاي خمال موي وكيلو موني وكيلو موي ويرو غا ويرو سي يالا موي دك صدق الاعتماد غا ويرو سي يالا سي دك نان لاي سا ويرو سي يالا نان لاي نيك دك موي ngay gëm ne jalbul manafa moy xëc ci ndariñ yalla koy joxe kon nga sax ko ci yalla daful madar nga wëru ci yalla tamit ci bo bëgge fek lor nga wëru ci yalla mën lor doyul waye ma asiqati billah da ngay am nga wolu yalla tamit manam da ngay sukkandiko ci yalla pour am li nga bëgg sukkandiko ci yalla pour fek li ngay ragal wante nak nga wor la ne mu am ci yaqin ne yalla rek moko mëna xëc yalla rek mo mëna fek lor ba an nak lor doyul waye nak mune wa fi'lul asbab nga jëf nak sabab yi tax nak ndariñ mi yolu ñew fay sabab bi tax manam lor bobu dañu ñew masalan yow woor na la ne bu fekkante ne manam gay na ñew ma nga nele di ñew mo woor la ne ci yow la jëm doon man wakil ñu ci yalla tok bo gisee ak dara bañ ci yek mu ne lol may sabab bi woor na la nak yalla kesse la ci mëna mussal fekkay jaan ñew na mu mar la mak te woor na li manoko re man nga dagay daw bobu sabab la tekku wu le wër wo ci yalla nekkul ne ki wëru ci yalla rek moy ci tok ci jakk ji rek nan allah allah di wo yalla rek bañu liggey léegi fekkee moom dafa toog si jàkk ji di jaamu yàlla rek bañ a liggéey ña koy jox muy dund ñoo ñoo ko gën ndax ñoo ko jox lu tax muy mën a liggéey maanaam muy mën a jaamu suñ borom léegi wakilu mooy nit ki wéeru si yàlla wéeru bu dëgër pour am njariñ pour fekk lor ànd ak kuwulute si borom ak def salab yàlla yay tax nag nga am bu fekkee wërsa nga bëgg nga wuti liggéey yàlla wërsëgal la nga am liggéey bu ko defee nag nga daal di am nga xam ne mooy wërsëg bi mu ne moo tax kon sa wéeru si yàlla kese même bu deggo lolou doyul wante il faut mu andak nak nga wolu sun borom subhanahu wa ta'ala lolou mo tax sun borom ne may yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh kep wakilu ci yalla rek yalla doyna la xam nga yalla mom doyna ñep waye neena man ñi wakilu ci man ñoñu mom doyna len manam ñom dañu doylo yalla motax yalla ne doynal doy na len legi nak mu ne lan lañuy jëlé ci hadith bi ci ay njariñ mu ne dara jëlé ci hadith bi ci ay njariñ bi ci dëkk moy daganul ci nit ki muy yeb dara ci walu gaf ba tax muy baña def lamuy wara def wante dafa la wakilu ci yalla baña faalé baña seddalé lolou muy yépp mo xam lu mu dégg la wala lo xam dafa jékk rek ñew ci xélam lolou yépp waru ko té def la nga xam mom lay def mune ñaaral bi ngi ci jëlé tamit moy nga jëb né tiyara muy gaf nga nawul mina shirk xet la ci bokale manam façon la ci façon bokale moy wax ba yonente bene man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asrak kep ko xamanteni li li gax nga teena la def dara rek ci sa aaju bokale nga ñettel ban ci jange moy kep ko xamanteni gax nga bobu ñewna soxol bum la te def la ngay def mune lolu bu fekenteene deggu nga delu wat ci yalla subhanahu wa ta'ala waqilu ci yalla lolu nga yepp dula mana lot comme ni mi ñewé ci hadith ibn mas'ud dine wama minna illa walakin allah yurhibuhu bi tawakkul amul kenn ci ñu dul dana yepp gax nga lolu dana ko yepp wante nak yalla mo koy dindi fekenteene waqilum degeerna ñentel biñ ci jange moy nga gëm ne bir yepp nak ci loxo yalla la nek mo xam lu bax la mo xam safanu lu bax la dafa bokkon ci pont ngam yalla al iman bil qadar khairihi wa sharri bëggum dogal bu neex ak bu naqari mo xam dogal bu neex la wërgu yaram la alal la njabot go am la nga gëm ni ci yalla la joge bu naqari la febar la ñak la ñak liggey la ak yenen ay dé la musiba la yoy yep nga gëm ni tamit ci yalla la joge kon al umur bi yadillah khayruha wa sharruha manam bir yep mi ngi ci loxoy yalla lu bax ak safanu bax juromel biñ ci jange moy infiradullah bil uluhiyya kaman farada bil khalq wa tadbir gemne yalla dafa wet ci nek gi nek kun wara jamu comme nimu wete ci bind gi bind ak wet gi wete ci xatantal yini xatantal bir yep ndax sun borom subhanahu wa ta'ala mo sak doomu adami wacc len ci kaw suuf ci warul bopam ten wërsepp legi nak tadbir bi moy xatantal ku ne li nga wara am nga am ko mu koy xatantal yalla la war gannaaw mom la war nak legi am lu len war yeen moy uluhiyya bi ngeen jox beddaloko yalla moy gen jaamu ko mom gannaaw mo len sak jaamu len ko gannaaw mo len di wërtegal sant len ko lool rek moy jaamu gi moy li tax yalla wacc ni moy wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne nit dudul lu jaawma moy lan moy nga wétal ko té nak wërte bi mu la jox mbolé wërte bu mu la man ci jox nga consacrer ko ci lu neex yalla ci top yalla wërte yi nak bari na wërgu yaram la passé sa wërgu yaram ci lu neex yalla xam xam la jëfël sa xam xam jàngalé ko sélal ko té joxé ko ci lu neex yalla té baña jàng xam xam jëbar yoy nga xamné day lor ak yu mel non légui xarit bi ñi mujjé moy hadithul fadl ibn abbas bi mu yonent bi di wax léral fi lan moy ci yaram mune innamat tiyaratu ma amdaka aw radak lima leen di yëgal dal moy gaf nga dal moy lo xamné tax na la gaf moy lo xam tax na la def wala tax na la baña def hadith bobu rek buñ ci yemon faram passé ko sax gaf nga dana lér li nga yëg soxol dal bu la taxé def rek lo xoma waroko manam bu koko wona def xamal na yow jëfé nga jëfu gaf kuy gafal bok nga fi ñi gafalaté bu fekké ya nga bëggono def am mbir am lo yëg soxol ni way na top ben yoon mo xam lo dégg la mo xam lo gis la mo xam ci ay islam yoy mané lolu kon nga xamné ya nga ci gëm nga walu gaf bok nga fi ñi nga xamné dañuy gafal mara yëne tibi fi daf né innama baat innama lu utiliser té lolou néna balagha yi ñi utiliser walu balagha ci walu arab ñu ko tuddé khatr manam da fay teunk innama tiyar yeg len né gax na nekkul dara lu rek ma am da ko lu da taxa wey ci mbir aw rabbaka wala mu tax la delu ci am mbir mune li nga xamanteni moy tax nga muccu nak ci gax comme ñepp lay dal même ci xalaar doomu adam yi tax da fay ñew wante nak su tabé sa xel wala sa xol bum la taxa def bum la tey def bu la taxawlu def feelu la def yow bokko ci nga xamanteni dañuy gafalaté li nga wara def dal moy al istislam da jebalu ci li neex yalla nga baña wuyu xalaat bobu ñew ci yow ci walu avancer ci jëf ji wala reculer ci bañu jëf ji ci gatal dal mu ne al amru kulluhu bi yadillah bir yeb dal min ci loxo yalla loolu la mujjé wax mom ibn usaymin yalla ñoko yalla fayal ñu mbolem borom xam xam yeb ñi islam ma sa am ak ñi ñi amé ñep té lepp lo xamanteni ñom wax nañ ko ci lu rafet ya nga yalla fulal bokkolu len ko fulal ba mu xam mom lepp luñu joom ya nga yalla jéggal mbolem julit سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته